بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہی یہ سارا نظام چلتا ہے، نظر نہیں آتا، کہیں انسان استعمال ہوتا ہے، کہیں پانی استعمال ہوتا ہے، کہیں ہوا، کہیں مٹی، کہیں طوفان، کہیں حکومتیں، کہیں سیاستدان، کہیں عوام استعمال ہوتے ہیں، فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں جیسے بنے ہوئے نہیں، ہم خود تو نہیں بنے، ہم خلقوا من غیر شیء، خود بخود بنے، ام ہم الخالقون، یا بنانے والے ہو، بنانے والے نے سارا ہی جہان بنایا، صرف ہمیں نہیں بنایا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ جس نے آسمان بنائے سات، ومن الارض مثلہن، اتنی ہی زمینیں بنائیں۔ تو اس میں بھائی کس کا حکم چلتا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی کہا، یتنزل الامر بینہن، زمین آسمان میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے ہو یا بعد، آگے ہو یا پیچھے، مستقبل ہو یا ماضی ہو یا حال، بنی ہوئی چیز پر بنانے والے کا ہی حکم چلا کرتا ہے، جیسے چلائے۔ تو ہم پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، ہم تو بہت ہی چھوٹے ہیں، ساری کائنات میں یہ زمین کو اگر دیکھا جائے تو ایک ذرے سے زیادہ نہیں اس کی حیثیت، اگر پوری کائنات کو دیکھا جائے تو اس میں زمین کی حیثیت ایک ذرے سے زیادہ نہیں، پھر اس ذرے میں تین حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے، پھر اس خشکی میں ایک حصہ صحرا ہے جہاں کچھ بھی نہیں، ایک حصہ جنگل ہے جہاں جانوروں کا راج ہے، ایک حصہ وہ ہے جہاں پر میں اور آپ رہتے ہیں۔ تو ذرے کے چار حصے کیے جائیں تو تین حصے تو پانی لے گیا، ایک حصہ بچا، پھر اس کے تین حصے کیے جائیں تو دو حصے صحرا، پہاڑ اور جنگل لے گئے، پھر ایک حصہ رہ گیا تو اس میں پانچ ارب انسان رہتے ہیں، تو ان پانچ ارب میں ایک میں بھی ہوں، تو میری کیا حیثیت ہوگی؟ اب چاہے میرے ساتھ صدارت لگ جائے یا وزارت لگ جائے یا سیاست لگ جائے یا حکومت لگ جائے یا میرے ساتھ ذمہ دارہ لگ جائے، تجارت لگ جائے، جو بھی لگ جائے، پوری کائنات میں اگر ہم تھوڑا سا غور فرمائیں تو ساری کائنات میں زمین پر ریت کے جتنے ذرے ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ ایک شجابات کی ریت کے ذرے نہیں گنے جا سکتے، تو صحرا اعظم میں کتنی ریت ہے، اور افریقہ، امریکہ اور عرب، پاکستان کے صحراؤں میں، پھر زیر زمین جو ریت پڑی ہے، جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنے اس آسمان کے نیچے ستارے ہیں، نہ اس کی تعداد ہم جانتے ہیں نہ اس کی جانتے ہیں، اندازے ہیں۔ اور وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ اپنے لشکروں کو خود ہی جانتا ہے، کس کی کتنی تعداد ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، ما تسقط من ورقہ، پتہ گرا، کتنے گرتے ہیں روزانہ، اور کتنے درخت ہیں اور ان سے کتنے گرتے ہیں، الا یعلمھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نظر سے چھپ کے نہیں گرتا، میرے سامنے گرتا ہے، کتنے باقی ہیں وہ بھی سامنے، جو گر گئے وہ بھی سامنے، جو گر کے کس کیڑے نے کھایا، کس پتنگے نے رس چوسا، وہ بھی سامنے ہیں۔ بنا ہوا خلاصہ یہ ہے، خود اپنی ذات میں کچھ نہیں، بنانے والے کا محتاج ہے۔ تو بھائیو، ہم اپنی حیثیت کو ذرا سوچیں نا، چونکہ آدمی بڑی جلدی اپنے آپ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اسے میں نے تھوڑا سا کائنات کو بتایا کہ اس کائنات میں اتنے تو ستارے ہیں، اس میں ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے جس کی حیثیت ذرے سے زیادہ نہیں، اور اس میں تین حصے نکل گئے پانی، پھر ایک حصہ خشکی، اور اس میں دو حصے نکل گئے صحرا، پہاڑ اور جنگل، پھر ایک حصہ بچا ذرے میں سے، کتنے حصے نکل گئے، پھر اس ایک ذرے میں پانچ ارب، پھر اس پانچ ارب میں ایک میں، تو میری کیا حیثیت ہے؟ جو اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، بغیر عمد کوئی ستون ہے؟ حل ترا من فطور، کوئی اس میں کمی نظر آتی ہو؟ مالہا من فروج، پھٹن بھی کوئی نہیں، بڑی چھت ہو تو وہ تھوڑا سا وہ جھول کھا جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ جھول کھایا ہے نہ شگاف پڑا ہے، کچھ بھی نہیں. انتم اشد خلقاً ام السماء، تم زیادہ، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ جب میں نے آسمان کو اپنے حکم کے تابع کیا ہوا ہے تو ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یشا یذہبکم، کہ میں چاہوں تو تم سب کو لے جاؤں، ختم کر دوں، ہوا میں اڑا دوں، زمین میں دھنسا دوں، پانیوں میں غرق کر دوں، جو مرضی چاہوں کروں، یا بخلق جدید، کسی اور کو لے آؤں. میرے بھائیو، بات وہی کہ بنا ہوا خود کچھ نہیں کرتا، بنانے والے کا محتاج ہے. زمین ہو یا آسمان ہو، انسان ہو یا جنات ہوں، چمٹی ہو یا جبرائیل علیہ السلام ہو، اسی کے تابع یہ سارا جہان ہے، اسی کے امر کے ساتھ سارے جہان کی گردش ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے آسمان تک نظام اکیلا چلاتا ہے، چلانے میں تھکتا نہیں، لا یعوده حفظهما، بھولتا نہیں، وما کان ربک نسیا، فیصلے غلط نہیں ہوتے، لا یضل ربی ولا ینفع، غافل نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، پھر عاجز بھی نہیں، وما ہم بمعجزین، اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ پاک جو چاہتے ہیں اسی کو وجود ملتا ہے. میرے بھائیو، ہم تھوڑی سی غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور راہیں ہی بدل گئیں، سوچ بدلی، راہ بدلی، سمت بدلی، اور آگے جا کر اندھیروں میں گم ہو گئے، اب نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. اس وقت سارے جہان کا حال ہے کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضہا فوق بعض، اندھیرا ہے اور اندھیرے کے اوپر بھی اندھیرا ہے، جیسے سمندر ہو، رات کالی ہو، پھر موج اٹھے، پھر اس کے اوپر موج در موج اٹھے، ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا. اس وقت مسائل کی مچھلی نے ہمیں نگلا ہوا ہے، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. اپنی اپنی عقل سے حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی فہم سے. ہر آدمی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے بس اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس پر بڑے زور لگ رہے اور بڑی محنتیں بھی ہو رہی. میرے بھائیو، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتا ہے، اس نے بھی ہمیں ایک راستہ بتایا ہے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل ہونے کا. اور پھر صرف دنیا ہی نہیں، دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، بنانے والے نے اس کی قیمت خود لگائی ہے، متاع قلیل، بہت تھوڑی. متاع الغرور دھوکے کا گھر, دھوکے کا سامان. دار الغرور دھوکے کا گھر. حدیث میں کجناح بعوض مچھر کا پر اس سے بھی کم تر. تو یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر اور یہ مکڑی کا جالہ ہے. تو اس کے مسائل بھی ایسے ہی ہوں گے, جیسی اس کی حیثیت ہے ویسی اس کے مسائل ہیں. اصل مسائل تو موت سے شروع ہوتے ہیں, جو سکرات اور پھر قبر اس سے سخت اور حشر اس سے سخت, حساب کتاب اس سے سخت, پھر اگر خدا نہ خواستہ جہنم ہے تو وہ اس سے بھی شدید مسئلہ ہو گیا. تو میرے بھائیو, یہ مسئلے بھی حل ہوں اگلے بھی حل ہوں, ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. ہم تو دنیا کی مشکل نہیں سہ سکتے, آخرت کی کہاں سے سہ سکیں گے. اور پھر ہم تو بہت ہی کمزور ہیں. ایک صحابی دعا کر رہے, اللہم صبرنی اللہم صبرنی, یا اللہ صبر دے. صحابی ہیں جو اللہ کے محبوب ترین بندے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سألت اللہ البلا, ارے کیا مانگ رہا ہے, اللہ سے آزمائش مانگتا ہے؟ نا نا نا, یوں مانگے اللہ دنیا بھی اچھی کر آخرت بھی اچھی کر. مگر آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, یہ مانگ اللہ تعالی سے. میرے بھائی اور دوستو, انسان اگر اپنے ذہن پہ چلے گا بڑی ٹھوکریں کھائے گا. بنانے والے نے اس میں کچھ نقائص کچھ عیب رکھے ہیں, وہ نے خود بتائے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا جلد باز, وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا نَاشُكْرًا, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, بہت جھگڑالو. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, ظالم جاہل. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ جلد بازی, اس کی فطرت میں. ان الانسان لربه لکنوت ناشکرا, کفور ناشکرا, عجول جلد باز, ظلوم ظالم, جہول جاہل. خلق الانسان ضعیفا کمزور, خلق ہلوعا بے صبرا جلد باز, پیسہ ملے تو منوعا گھٹ اپنا دبا کے بیٹھ جائیں, اور نہ ملے تو جزوعا بے صبرا ناشکرا. اب یہ ساری کمیاں بنانے والے نے ہمیں خود بتائی ہیں کہ بڑے اکڑ مکڑ کے چلتے ہو, اندر تو تمہارے یہ ہے. اب دوبارہ ہم اپنی کمیوں کو سنیں نا, اللہ ہی نے بتائی ہیں. عجول جلد باز, کفور ناشکرا, کنود ناشکرا, اکثر شیئن جدلا جھگڑالو, ظلوم ظالم, جہول جاہل, ضعیف کمزور, ہلوعا بے صبرا, جزوعا جزا سزا کرنے والا, منوعا بخیل بخل کرنے والا. دس کمیاں اور دیکھیں گے تو اور بھی نظر آئیں گی. تو ابھی چند آیات میرے ذہن میں آئیں, میں نے آپ کو بتا دی. اگر ہم اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے تو اللہ نے اور بھی ہماری بہت سی کمیوں کی طرف اشارے کیے ہوئے ہیں. اگر ہم صرف اپنی عقل سے چلیں گے تو بڑی ٹھوکریں کھائیں گے, جیسے سارا جہان ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیا بڑے کیا چھوٹے, صرف یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں مسائل ہیں, ساری دنیا میں اللہ ساری دنیا میں لے کے گئے, سارے بر اعظم میں اللہ نے قدم رکھوایا ہے اسی تبلیغ کے سلسلے میں. ہر جگہ مسائل کا ایک اجدہا ہے جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. نوعیتیں مختلف ہیں, مسائل اپنی جگہ پر ہیں. پیسہ ہمارے مسائل کا حل نہیں, ملکی خوشحالی ہمارے مسائل کا حل نہیں. میرے بھائیو, ایک آسان بات, اللہ کی چاہت ہے ہمارے مسئلے کا حل. اللہ چاہ لے ہمیں ٹھیک کر دو, اب نہیں کوئی روک سکتا. اللہ نہ چاہے بھائی ابھی نہیں ٹھیک کرنے, اب کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. ایمسسک اللہ بخیر ایمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو, اگر میں تمہیں نقصان پہنچاؤں تو بلاؤ ساری کائنات کو کہ روکیں, نہیں روک سکتے. وہیں یورید کا بخیر, میں ارادہ کر لوں ہاں بھائی اب حالات ٹھیک کر دو. فلا راد دل فضل, پھر بلاؤ سب کو کہ میرے فیصلے کو ٹال سکیں، میرے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لا مانع لما اعطیت، جسے میں دوں اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ولا معطی لما منعتا، جس کو اللہ روک دے اس کو دے کوئی نہیں سکتا۔ ولا رد لما قضیت، اور جو وہ فیصلہ اتار دے اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ لا معز لمن اغللتا، جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لا مذل لمن اعززتا، جسے وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ لا مقرب لمن بعث، جسے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ ولا مباعد لمن قربت، اور جسے قریب کر لے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، فیصلہ تو آسمان پہ ہوتا ہے، نیچے اس کا نیچے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، ہم بنے ہوئے ہیں، خود نہیں بنے، بنائے گئے۔ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں بنایا، من ذکر و انثا، مرد عورت کی شکل میں بنایا۔ اپنی ارادے سے تو مرد بھی نہیں بنے، وجود اس کی مرضی سے، مرد عورت ہونا اس کی مرضی سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر خاندان اپنی مرضی کا نہیں، بھائی میں تو، یا اللہ مجھے قریشی بنا دے، اور مجھے پٹھان بنا دے، اور مجھے راجپوت بنا دے، اور مجھے مرل بنا دے، اور مجھے یہ بنا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اوپر سے فیصلہ ہوگا، ہاں بھائی فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ، فلاں قبیلہ، عرب بنا دو، عجم بنا دو، کالا بنا دو، گورا بنا دو، اوپر سے فیصلے۔ زبانیں مختلف، قبائل مختلف، شکلیں مختلف، تو وجود اوپر سے آیا۔ پھر ہم اپنی بقا میں اپنی مرضی کے نہیں، منکم من یتوفا من قبل، کوئی زندگی چاہتا ہے، موت کا وار اس پہ کاری آتا ہے، ساری خواہشات لیے قبر میں چلا جاتا ہے، کوئی موت مانگتا ہے اور آتی نہیں۔ امنکم من یرد الی ارذل العمر، وہ ڈھونڈتا ہے، الا موت یباع اشتریہ، کہیں ملے تو میں خرید کر بھی موت لے لوں۔ کوئی مرنا چاہتا ہے، آتی نہیں، کوئی جینا چاہتا ہے، وہ زیر زمین جاتا ہے، 10 منزلہ بلڈنگ کے منصوبے بنا رہا، 10 ہاتھ نیچے جانے کا فیصلہ ہو چکا، لباس کوئی پسند نہیں آ رہا، اور کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا۔ تو فیصلے اللہ کے چلتے ہیں، جیسے ہم خود نہیں بنے، ہمارے اوپر جو حالات ہیں، تنگی کے، فراخی کے، عزت کے، ذلت کے، محبت کے، نفرت کے، مہنگائی کے، ارزانی کے، یہ بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں، سارے کا سارا فیصلہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے وہ بادشاہ بنائے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے وہ حکومت لے لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے وہ ذلیل کرے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیوں کا مالک، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اللہ کا امر غالب ہے۔ ان اللہ بالغ امره، اللہ اپنے کام کو پورا کر کے چھوڑتا ہے، ہماری بات اللہ کے ارادے کے بغیر پوری ہو نہیں سکتی۔ میرے بھائیو، تو جتنے بھی زمین آسمان میں تغیر اور تبدل ہے، اب یہ رات لمبی ہوتی جا رہی، اللہ تعالی، ہم نے تو دیکھا سورج کی گردش بدلی تو رات لمبی ہوئی، اللہ تعالی نے فرمایا تولج اللیل، میں رات کو لمبا کر رہا ہوں۔ فلکیات والوں نے کہا کہ سورج اپنے مدار سے پیچھے ہو گیا، رات لمبی ہو گئی، اپنے مدار پہ آیا، رات چھوٹی ہو گئی۔ اللہ تعالی نے کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تیرا رب ہے جو رات کو لمبا بھی کرتا ہے، رات کو چھوٹا بھی کرتا ہے۔ اگر یہی اپنا فیصلہ بدل دے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر تمہارا رب رات کو کھڑا کر دے، دن کو دھکا دے دے، رات کو جانے نہ دے، دن کو آنے نہ دے، تو تو اللہ خود ہی کہتا ہے کوئی ہے پھر میرے علاوہ سورج لے لا کے دکھا سکے؟ یہ اللہ اپنے قبضے بتا رہا ہے. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا, اگر میں دن کو کھڑا کر دوں, من الہ غیر اللہ, کوئی ہے میرے علاوہ, یاتیکم بلیل, جو رات لا سکے, تسکنون فیہ, آرام کر سکو, دن پر, رات پر, سورج پر, چاند پر, آسمان پر, ستاروں, سیاروں پر, زمین پر, حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک ذرہ ہے اللہ کی حکومت کے تابع ہے, اور ایک صحرا ہے تو اللہ کی حکومت کے تابع ہے, پانی کا قطرہ ہے تو اللہ کے امر کے تابع ہے, وہ دریا بنے تو بھی اللہ کے تابع ہے, وہ سمندر بنے تو بھی اللہ کے تابع ہے, ہوا کا ذرہ ہے تو بھی اللہ کے تابع ہے, وہ معتدل بن کے چلے تو بھی اللہ کے تابع ہے, وہ طوفان بن کے آئے, وہ جھکڑ بن کے چلے تو بھی اللہ ہی کے تابع ہے, وہ ٹھنڈی ہو یا گرم ہو, فیصلہ اللہ کا اس پہ نافذ ہے. یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمت, یرسل الریاح مبشرات, تیرا رب ہے جو ہواؤں کو کبھی بشارت کے ساتھ بارشوں والی لے کے آتا ہے, اور تیرا رب ہی ہے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر, کیا بے خوف ہو گئے آسمان والے سے, آسمان والے کا ڈر نکال دیا اور تمہیں پتہ نہیں کہ ایک ہوا کے طوفان سے تم سب کی ہستیوں کو مٹا سکتا ہے. زمین ہے, زمین کی گردش ہے, اللہ کے تابع ہے, اللہ کی مان کے حرکت میں ہے, اللہ کی مان کے گردش میں ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, میں نے زمین کو مسخر کیا. ام من جعل الارض قرارا, کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا. وجعل خلالها انہارا, کون اس میں دریاؤں کو بہانے والا. وجعل فیها رواسی, کون اس میں پہاڑ لگانے والا. الم نجعل الارض مہادا, زمین کو کس نے پنگھوڑا بنایا. الم نجعل الارض کفاتا, زمین کو کس نے ایسی صفت والا بنایا کہ نیچے مردے چلیں اوپر انسان چلیں, زیر زمین مردے, زیر زمین مردے اوپر انسان. ایسی زمین ہے جو تمہارے مردوں کو بھی لے کے چل رہی, تمہارے زندوں کو بھی. زمین ایک صفت اللہ بنا رہا ہے, قرارا, مہادا, ذلولا, کفاتا, یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. جب وہ آسمان پر بادشاہ ہے, زمین پر بادشاہ ہے, بحر و بر پر بادشاہ ہے, فضا خلا کا بادشاہ ہے. لہو ما فی السماوات, آسمان, وما فی الارض, زمین, وما بینہما خلا, وما تحت الثرى, تحت الثرى, سب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ہے. للہ ملک السماوات والارض, پھر اسی اکیلے کی اس سب میں بادشاہی ہے. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اپنے فیصلوں میں اکیلا ہے, اپنے اپنے اپنی صفات میں اکیلا ہے, اپنی بادشاہی میں اکیلا ہے. نہ اس کے ساتھ کوئی اور بادشاہ ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے, نہ اس کا کوئی وزیر ہے, نہ اس کا کوئی مشیر ہے, نہ اس کا کوئی معین ہے. مدبر بلا مشیر, نظام چلاتا ہے, مشیروں کی فوج سے پاک ہے. قاہر بلا معین, ساری کائنات پہ قابض اور قاہر اور غالب ہے, مددگار کے عیب سے پاک ہے, مددگار اس کا کوئی نہیں. لیس معہ الہ, اس کے ساتھ اور کوئی شریک الہ نہیں, جس سے آدمی ڈرے. ولا رب یرجا, کوئی رب نہیں جس پر امید لگائے. ولا حاجب یرشا, اس کا کوئی ٹاؤٹ نہیں جس کو رشوت دے کے افسر صاحب سے کام نکالا جائے. ادعونی, بلاؤ مجھے, استجب لکم, تیرا بول ہوگا, میری لبیک ہوگی. اور ہر ایک کی پکار پہ لبیک کہے, ماں ناراض ہو جائے نا, بلاؤ تو بولتی نہیں. اور 50 سال سے اللہ کا نافرمان ہو, ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ, فوراً جواب آتا ہے, لبیک لبیک, بول بول, میں تو تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یبن آدم ان ذکرتنی ذکرتک, اے میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے, میں تجھے یاد رکھتا ہوں. وَإِن نَسِیتَنی ذَکَرْتُک, تو مجھے بھول جاتا ہے, میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. تُعْرِضُ عَنِّي وَأَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ, تو منہ موڑ جاتا ہے, پیٹھ پھیر جاتا ہے, مجھ سے لڑ جاتا ہے, مجھ سے بھڑ جاتا ہے, مجھ سے تو میرا نافرمان بن جاتا ہے, میرے دیے ہوئے رزق سے میری نافرمانیوں پہ اترتا ہے. لیکن اس کے باوجود انا مقبل علیک, میں تیری طرف دیکھتا ہی رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا, کبھی تو واپس آئے گا, کبھی تو لوٹ کے آئے گا. زمین تھر تھراتی ہے, کانپتی ہے, اس کا کلیجہ جل جاتا ہے, کہتی ہے اللہ اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں, ان کو اندر لے جاؤں, پھر ان کا نشان بھی مٹ جائے. پانی ہے, مانگتے ہیں اجازت, اللہ اجازت ہو میری لگام چھوڑ دے پھر تو دیکھ تیرے نافرمانوں کو غرق کیسے کرتا ہوں. فرشتے تڑپتے ہیں آسمانوں پر اور اجازت مانگتے ہیں, اللہ تو اجازت دے تو عذاب کی بجلیاں ہم کڑکا دیں تیرے نافرمانوں پر. زمین بھی غصے میں ہے, سمندر بکھرا ہوا ہے, فرشتے اپنی مچھلیاں ان کے بازوں کی تڑپ رہی ہیں اور غصے سے انسانوں کی ہلاکت کی اجازت چاہتے ہیں. جس کی نافرمانی ہو رہی, جسے غصے ہونا چاہیے, جسے ناراض ہونا چاہیے, وہ جواب میں یوں کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بھی, تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو مارو اسے. وہ ان کان عبدی, اگر میرا بندہ ہے فمنی و الی عبدی, میرے بندے اور میرے درمیان دخل نہ دو, تم پیچھے رہو چپ رہو, میں جانوں میرا بندہ جانے کبھی تو توبہ کرے گا. ان اتانی نہارن قبل تو ہو, کسی دن تو توبہ کر ہی لے گا. ان اتانی لیلن قبل تو ہو, کسی رات میں تو توبہ کر ہی لے گا. جب توبہ کرے گا لوجد اللہ تواب الرحیم, وہ دیکھے گا کہ اس کا رب معاف کرنے والا کیسا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی قارون نے, آج تک ایسا گندا کام کسی نے نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا زمین تیرے تابع ہے, جو کہے گا کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے حکم کو حکم دیا پکڑو, انہوں نے پکڑا, وہ دھستا ہے اور چلا کر آیا اے موسیٰ معاف کر دے, اے موسیٰ معاف کر دے, اے موسیٰ معاف کر دے, اور آخر کار وہ زمین میں دھنس گیا. جرم ہی ایسا تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تجھ سے معافی مانگتا رہا, اگر مجھ سے ایک دفعہ بھی مانگتا تو میں معاف کر کے باہر نکال دیتا. میرے محترم بھائی اور دوستو, اب مسئلہ تو حل ہوگا اوپر سے, یہاں سارے دانشور کٹھے ہو رہے ہیں, نیچے دیکھ رہے ہیں, پانی میں چاند نظر آ رہا ہے, اس کو پکڑنے کے پیچھے پڑ رہے ہیں, تو اپنا ہی وقت بھی ضائع ہوگا, جان بھی جائے گی, مال بھی جائے گا. چاند تو اوپر ہے, سایہ زمین پر ہے, فیصلہ آسمان پر ہے, اس کا ظہور انسانوں سے ہو رہا ہے, حکومتوں سے ہو رہا ہے, اور اس کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے ہی کرواتا ہے. پر فیصلے تو وہ کرتا ہے آسمان پر بیٹھ کر, جو خود للہ الامر من قبل و من بعد, پہلے بھی اس کا حکم, بعد میں بھی اس کا حکم, اس کے حکم کو اس کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا. کل ملک زائل, ہر ملک کو زوال ہے, الا ملک ہو, اس کے ملک کو بقا ہے. کل ظل خالص الا ظل, ہر سایہ ڈھلتا ہے اس کا سایہ باقی ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, ہر ایک کو فنا ہے, اللہ کی ذات کو بقا ہے. وہ فنا سے پاک, عدم سے پاک, وہ شروع سے ہی ہے. الاول لیس قبلہ شیء, وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں. اور الاول بلا بدایا, وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں. والآخر بلا نہایا, اور وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. قدیم بلا ابتدا, قدیم ہے ابتدا کے بغیر ہے. دائم بلا انتہا, وہ دائمی ہے اور انتہا کے بغیر ہے. وہ میرے محترم بھائیو, لا تراہ العیون, آنکھوں کے قوت سے اوپر. لا تخالطہ الظنون, آنکھ تو بہت تھوڑا دیکھتی ہے, خیال بڑی دور تک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ادراک, خیال, تخیل سے بھی اوپر. لا یصفہ الواصفون, تعریف کرنے والے تعریف نہ کر سکے, نہ کر سکتے, نہ کوئی کر سکا. سب سے زیادہ تعریف اللہ کی اللہ کے حبیب نے کی, اللہ کے حبیب نے بھی آخر میں ہتھیار ڈال دیے. اللہم لا استطیع الثناء علیک, اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. اور کون کرے, لو کان البحر مدادا, سمندر بن جائیں سیاہی, والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, ساتوں ہی سمندر سیاہی. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم, شیاباد کے درخت کاٹو, پھر پاکستان کے, پھر ہندوستان کے, پھر ایشیا کے, پھر افریقہ کے, پھر امریکہ کے, پھر یورپ کے, پھر آسٹریلیا, جنگل ہی جنگل ہے. ساری کائنات کے درخت کٹیں تو کتنے قلم بنیں گے؟ کہا لکھو بھائی, جنات بھی بیٹھو, انسان بھی بیٹھو, ساری کائنات بیٹھو, لکھو. لکھتے لکھتے لکھتے ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا, ساتوں سمندر خشک, قلم گس جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, میری تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اگر ہم اللہ سے مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں تو ایک دن میں حل ہو جائے گا, خود حل کرنا چاہیں گے تو میں نے بتایا جو ظالم ہو، جو جاہل ہو، جو جلد باز ہو، جو ناشکرا ہو، جو جھگڑالو ہو، جو بے صبرا ہو، زیادہ غم چڑھ جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے، تھک جائے ٹھیک ٹھاک ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے، پریشانی آ جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے، اور بیمار ہو جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دے، بوڑھا ہو جائے تو اگلا پچھلا سارا بھول جائے، بھلا ان کی تدبیریں سکیمیں کیسے آدمی کو نجات دلا سکتی ہیں؟ تو بھائی معاملہ تو اللہ سے طے کرنا پڑے گا، مسئلہ آگے کا مسئلہ اور بھی سنگین ہے، جو آگے آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مسائل حل کروانے ہیں تو میری مان کے چلو، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، کہ میرے بندو میری مان جاؤ تو میں راضی ہو جاؤں گا، جب راضی ہوں گا تو برکت دوں گا، پھر میری برکتوں کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کی انتہا کوئی نہیں، لاکلوا من فوقہم اوپر سے رزق، ومن تحت ارجلہم نیچے سے رزق، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین کی برکتیں، آسمان کی برکتیں، تمہارے چاروں طرف سے میری برکتوں کا ظہور ہوگا، رحمت کا ظہور ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی، پر بات یہ ہے کہ انی اذا اطعت، پہلے میری مان کے دکھاؤ۔ اب یہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ہمیں اللہ کی ماننے کا تو ذوق نہیں رہا، لہذا شیطان نے پٹڑی بدل دی، کہ بھئی پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو ہم سارے مسئلے حل کر کے دے دیں گے، یہ تو ویسے ہی دعویٰ غلط ہے کہ ہم مسائل حل کریں گے، اپنا مسئلہ تو حل کر نہیں سکتا، نہ اپنی موت کو روک سکے، نہ اپنے بڑھاپے کو روک سکے، نہ اپنی بیماری کو روک سکے، نہ اپنے غم کو روک سکے، نہ کہیں سے خوشی خرید سکے، نہ کہیں سے زندگی خرید سکے، یہ ہمیں کیا خوشیاں دے گا؟ یہ سب سے بڑا غلط گول ہے اور سب سے بڑے غلط دعوے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ انبیاء کی دعوت ہوتی ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب مسئلہ حل اس طرح ہوگا کہ ہم سب توبہ کریں، پچھلی جمعرات میں بھی کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں، جب توبہ ہوگی تو اللہ کا غیبی نظام اس کے اگلے لمحے ہمارے ساتھ ہو جائے گا، ادھر توبہ ہوگی ادھر اللہ کا فیصلہ ہمارے ساتھ، پھر اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ فرعون کی طاقت، قارون کی طاقت، حامان کی طاقت، کتنی طاقتوں کو، قوتوں کو اللہ غرق کر چکا ہے اور آئندہ بھی غرق کرتا رہے گا، آج بھی چاہے تو ابھی بیٹھے بیٹھے زمین میں دھنسا دے، اسے کون روک سکتا ہے؟ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض، زمین میں تمہیں نہیں دھنسا سکتا، او یاخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، یا چلتے پھرتے تمہیں اڑا کے رکھ دوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے فیصلوں کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی حائل ہو سکتا ہے، ہاں اللہ اپنا فیصلہ بدلے پھر سب کچھ ہو جائے گا۔ ابھی اللہ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا کہ ہمیں چین ملے، ہمیں سکھ ملے، اللہ اپنا فیصلہ بدلتا ہے کہ ان کے کام بنا دو، حالات ٹھیک کر دو۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یونس علیہ السلام بتا رہے ہیں، اے توبہ کر لو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ انہوں نے کہا یہ توبہ سے کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہارے مال میں برکت، اولاد میں برکت، باغات میں برکت، فصلوں میں برکت، پانیوں میں برکت، نہروں کا نظام تابع، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کا نظام تمہارے موافق کرے گا۔ میرے بھائیو، توبہ کی جائے، توبہ تو تبھی کرے گا جب اللہ کو بڑا سمجھے، جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا بھائی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، یہ پہلے ذہن بنے گا تب جا کے توبہ پہ پختہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم جو عرض کر رہے ہیں، بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، تبلیغ میں نکلیں، کہ اس وقت ہمارے لگام نفس اور شیطان کے ہاتھ میں ہے، اس سے لے کر اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دینی ہے، تب جا کے ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں ہماری لگام نہیں جاتی تو ہماری گاڑی کھڈے میں پڑی رہے گی، دنیا بھی خراب کر بیٹھیں گے، عاقبت بھی خراب کر بیٹھیں گے۔ اور اگر مسائل سے نکلنا ہے، یہاں کے بھی وہاں کے بھی، تو میرے محترم بھائیو، اللہ پاک کی ذات کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کر کے پچھلے بخشوانا اتنا آسان ہے۔ پچھلی جمعرات بھی واقعہ سنایا، آج دوبارہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی دعا کرو، قحط آ گیا، بارش ہو، 70,000 کو لے کر نکلے، نماز پڑھی، دعا مانگی، دھوپ اور تیز ہو گئی، بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ یہ تو الٹا کام ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں ایک شخص ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتا، جب تک یہ تم یا توبہ کر لے یا تمہیں چھوڑ کے کہیں دفع ہو جائے تب پیچھے بارش کروں گا۔ اتنے آپ اندازہ فرمائیں، اتنے گناہ کر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رکی پڑی ہے۔ اتنا تو گناہ ہے نا کہ نبی اور نبی بھی کلیم، کلیم بھی لاڈلا، لاڈلا نبی آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی صفات میں، نبی دلال، لاڈلے نبی تھے اور کلیم تھے، دعا رک گئی۔ کیا ہوا گا؟ ایک ایسا نافرمان ہے، اب جہاں 99 100 میں نافرمان ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بھائی جو اللہ کا نافرمان ہے نکل جائے مجمع سے، پچھلوں کو تو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کرے۔ اس نے یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، کوئی نہیں نکلا۔ تو اس نے اپنے جی میں سوچا، لو خرش تو ففوش تو نفسی، باہر آؤں تو سب کو پتہ چلے خود ذلیل ہوں، اور ٹھہرا رہوں تو سارا مجمع بارش سے محروم، ساری قوم پریشان۔ تو دل ہی دل میں نہ زبان سے بولا، میرے بھائیو اللہ اکبر، دل میں بولا، دل میں کہ کہیں اس ساتھ والے کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ چور میں ہی ہوں۔ کہنے لگا، یا اللہ عصیتک 40 سنۃً فامہلتنی، یا اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور تو نے مجھے رسوا نہ کیا، اور تو نے مجھے شرمندہ نہ ہونے دیا، اور تو نے میرے پردے نہ کھولے، جی تو کہتا ایوان میں اب توبہ کرتا ہوں، فقبلنی، میری توبہ قبول کر لے، میرا پردہ رکھ لے۔ ابھی اس کے یہ خیالات کا کلام پورا بھی نہیں ہوا کہ گھٹا اٹھ کے بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی۔ کہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی۔ کہ یا اللہ مجھے بتا تو صحیح کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب نافرمان تھا تو اس کی رسوا نہیں کیا، جب نافرمان تھا تو کسی کو نہیں بتایا، جب توبہ کر لی اب کیسے بتاؤں؟ میرا اس کا راز ہے، میرے درمیان ہی ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ توبہ کرنا اتنا آسان ہے، لیکن توبہ کرنے میں خود پسنا پڑتا ہے، خود پسنا پڑتا ہے، اس کا بھی ارادہ نہیں، اس کا ماحول نہیں، سارا ذہن بن گیا پیسے سے کام کا، کہ پیسہ لے لو سارے کام بن جائے گی۔ اسی سے تو سارے نظام خراب ہو گئے نا، کہ ذہن بن گیا پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو کام نہیں بنیں گے، حکومت ہوگی تو کام بنیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں بنیں گے۔ یہ سارے نبیوں کے علم کے خلاف بات ہے، ہاں ہمارے مشاہدے کے تو مطابق ہے، لیکن اللہ کی خبر یہ ہے کہ جو تمہیں نظر آتا ہے اس طرح بات نہیں، اس کے اندر میرا امر چلتا ہے۔ جس پیسے پر اللہ ارادہ کرتا ہے اس سے کام ہو جاتا ہے، جس پیسے پر ارادہ نہیں کرتا اسی پیسے کو سبب بنا کر آپس میں لڑوا کے گھروں کے گھر تباہ و برباد کروا دیتا ہے، حکومتوں کو ٹکرا کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لاکھوں انسان خون کی ندیاں بہا جاتے ہیں، پیسہ وہیں پڑا ہوتا ہے۔ جس پیسے سے اللہ چاہتا ہے اس سے کام بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کی چاہت تو نظر نہیں آئی، 10 روپے دیے اور وہاں سے چیز اٹھا لی، تو نظر آیا، پیسہ گیا، چیز آئی، پیسے سے ہی تو ہوا۔ لیکن اس نبی کی خبر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اللہ کا امر چلتا ہے، وہ امر وجود میں آتا ہے پھر اس سے چیز پہنچتی ہے۔ اللہ مجھے اس کے دینے کے لیے پیسے کا محتاج نہیں، بغیر پیسے کے دے یا پیسے کے ساتھ دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی ارادہ ہے، کیونکہ نظام اس نے اسباب سے چلایا ہے، لہذا اسباب کی دنیا کو لے کے چلتا ہے۔ نہ ہم اسباب کے محتاج ہیں، نہ اللہ اسباب کا محتاج ہے۔ ہمیں اسباب اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ اس کے بغیر ہم پل نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں امتحان کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ مجھے راضی کرتے ہو کہ پیسے کی پوجا کرتے ہو۔ اب ہم اس حد تک میرے بھائیو دنیا سے متاثر ہو چکے ہیں کہ نماز جو سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے اسلام میں، اور سجدہ سب سے افضل ترین مقام ہے نماز کا، جس میں انسان اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے، اس سجدے کی حالت میں بھی اللہ یاد نہیں ہوتا، اپنے ہی کام یاد ہوتے ہیں۔ اس یقین کی خرابی نے ہمیں رسوا کر دیا، کہیں کا نہ چھوڑا۔ اللہ کہتے ہوئے بھی اللہ یاد نہ آئے، کتنی بڑی غفلت آ گئی۔ یہاں تو اپنے بیٹے کا نام لیتا ہے تو پورا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، نام کے بغیر ہی خیال اٹھا اور پوری شکل سامنے آ گئی، محبت لہریں دوڑانے لگی۔ یہاں اللہ کہا اور وہ بھی غفلت کے ساتھ، پھر سجدے میں سر رکھا تو وہ بھی غفلت کے ساتھ، سجدے میں بھی جب رب یاد نہ آیا, اس میں بھی دکان چل رہی, سیاست چل رہی, حکومت چل رہی, وکالت چل رہی, اور ساری ڈاکٹری چل رہی, تو میرے بھائیو کتنی اللہ پاک سے دوری ہوگی. اللہ جل جلالہ کی ذات سے تعلق جوڑنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہمارا غلط یقین ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہو جائے گا. تو میرے بھائیو نبی کی خبر اس کے خلاف آتی ہے کہ نہیں اللہ کرتا ہے, دوائی گئی پیٹ میں شفا ہوئی, کہنا دیکھا دوائی سے ٹھیک ہو گیا, لیکن جو اس میں شفا کا امر تھا وہ تو نظر نہیں آیا, لہذا ڈاکٹر نے بھی کہا ایسا نسخہ لکھا ہے کہ 3 دن میں فٹ کر دیا. لے بھائی اس نے اور زیادہ اس کا بیڑا غرق کر دیا کہ میں نے فٹ کر دیا. وکیل نے کہا ایسا مقدمہ لڑا کہ تجھے جتا دیا, لے اس کا اور بیڑا غرق کر دیا. کہا دیکھو ہم آئے تو تمہاری سڑکیں پکی ہو جائیں گی, تمہاری نالیاں پکی ہو جائیں گی, تمہارے ہسپتال بن جائیں گے, اللہ پاک سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ فرما لیا. آج ساری دنیا اپنی دعوت دے رہی ہے, سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ پاک سے متاثر نہ ہو رہے ہیں, نہ اوروں کو اللہ پاک کی ذات کا تعارف کروا کے اللہ پاک سے متاثر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں جب کلمہ پڑا تھا تو اس میں تو اقرار ہو گیا کہ یا اللہ بس اب تیری ہی مان کے چلیں گے, اللہ کا تعارف کرانا ہی ہماری زندگی کا مقصود ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ پاک کے چاہنے سے سب ہوتا ہے. فرعون نے کہا ہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ دریا میرے تابے ہیں, اللہ نے انہی میں ڈبو کے دکھایا. شعیب علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے افلا تکتمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموال ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك. اپنے بازار پہ بڑا اعتماد, پوری دنیا کا ریٹ ہم نکالتے ہیں, پوری دنیا کی منڈیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں, تیری مانیں گے تو ہماری تو ساری تجارت ٹھپ ہو جائے گی. تم کہتے ہو صحیح تولو, صحیح بیچو, خیانت نہ کرو, ملاوٹ نہ کرو, بھلا اس کے بغیر تجارت چل سکتی ہے کیا؟ یہی نہیں سارے تاجر کہہ رہے؟ سو وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جس کو اللہ کا خوف, اور اسی پر جس پر ان کا اعتماد تھا. اللہ کا ایک دن آیا فاخذهم عذاب يوم الظلہ, ایک بادل اٹھا وہ سر پہ آیا, ہوا ٹھنڈی چلی, بیتابوں کے گھروں سے نکلے, وہ سرخ ہوا, وہ پھر اس میں سے بجلیوں کی کڑک, انگارے برسنے شروع ہوئے, یا تو بادلوں سے بارش برسائے اور یا انگارے برسا دیے. یہ واقعات ہمارے یقین کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ نے سنائے ہیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے, دارالاسباب ہے, اسباب سے چلتا ہے, لیکن اسباب اصل نہیں, اس میں اللہ کا فیصلہ اصل ہے. اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا, کہ اللہ پیٹ میں درد ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے ابال کے پی لو, پبری پبری جسے نیاز بو کہتے ہیں, کہا اس کے پتے ابال کے پی لو, وہ پیا تو ٹھیک ہو گئے. کچھ دن بعد پھر درد ہوا, اللہ سے پوچھا نہیں, خود ہی پتے ابال کے جو پیا درد اور زیادہ ہو گیا. کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ نے کیا سمجھا بھائی شفا اس میں, شفا تو میرا امر تھا, اس وقت ڈال دیا اب نکال دیا. سفیان ثوری کا انتقال ہوا, 60 برس توحید بیان کرتے رہے, ان کے مواعظ سارے توحید پر ہوتے تھے. خواب میں ملے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا توحید لایا ہوں 60 سالہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وہ رات یاد ہے جب تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ تو تم نے کہا تھا دودھ پیا تھا جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا, تو اس وقت میری توحید کہاں چلی گئی تھی؟ کبھی دودھ سے بھی درد ہوا؟ کبھی دودھ سے بھی درد ہوا؟ درد تو میرے امر سے ہوتا ہے, زہر سے کوئی نہیں مرتا اللہ کے امر سے مرتا ہے, قتل سے کوئی نہیں مرتا اللہ کے امر سے مرتا ہے, گولی سے کوئی نہیں مرتا اللہ کے امر سے مرتا ہے. اللہ استعمال کرتا ہے چیزوں کو, کبھی براہ راست, کبھی بالواسطہ, کبھی بلا واسطہ. اس لیے اللہ نے نبیوں کے واقعات سنا کر ہمارے یقین کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارے واقعات سنائے ہیں کہ ہم کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. جب یقین غلط ہوتا ہے سارے اسلام کا ڈھانچہ زمین پہ جا گرتا ہے. اس وقت اسلام کا ڈھانچہ مزمحل ہے, گرا ہوا ہے, کہ ہمارے یقین کا قبلہ اللہ سے ہٹ کر پیسے پر, حکومت استعمال کرتا ہے چیزوں کو، کبھی براہ راست، کبھی بالواسطہ، کبھی بلا واسطہ. اس لیے اللہ نے نبیوں کے واقعات سنا کر ہمارے یقین کو صحیح جگہ پر رکھنے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارے واقعات سنائے ہیں کہ ہم کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں. جب یقین غلط ہوتا ہے سارے اسلام کا ڈھانچہ زمین پہ جا گرتا ہے. اس وقت اسلام کا ڈھانچہ مزمحل ہے، گرا ہوا ہے، کہ ہمارے یقین کا قبلہ اللہ سے ہٹ کر پیسے پر، حکومتوں پر، انسانوں پر آ چکا. جو ہمارے جیسے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. مہنگائی سے سارے پریشان ہو رہے ہیں، کیا بنے گا؟ کپاس خراب ہو گئی، کیا بنے گا؟ کیا اللہ نے رزق کا دروازہ بند کر دیا؟ رزق کا دروازہ تو عرش پر ہے، آسمان پر ہے. مہنگی ہو گئی چیزیں تو اب روٹی نہیں دے گا، سستی ہو گئی تو زیادہ دے گا. میرے بھائیو، رزق کا تعلق نہ مہنگائی سے ہے، نہ ارزانی سے ہے، نہ کپاس کی فصل سے ہے، نہ گندم کی فصل سے ہے. بیماریوں سے گھٹتا نہیں اور ان فصلوں کے لہلہانے سے بڑھتا نہیں، مہنگائی سے گھٹتا نہیں، ارزانی سے بڑھتا نہیں، خوشحالی سے بڑھتا نہیں، بدحالی سے گھٹتا نہیں. رزق اللہ کا فیصلہ ہے، رزق اللہ کا ارادہ ہے. وہ آسمان سے اترتا ہے. وما من دابا فی الارض الا علی اللہ رزقها. جتنے چلنے والے سب کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے. پتنگے اور ان کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، اور وائٹ فلائی کو جو کپاس کھلائی، ہم بھی تو ایک مکھی کی طرح ہیں، ہمیں بھول جائے گا؟ وائٹ فلائی کو کھلایا، ہمیں نہیں کھلائے گا؟ ہمارا رزق نہ زمینوں میں ہے، نہ فصلوں میں ہے، نہ کپاس میں ہے. ہماری عزت نہ پیسے میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ جائیداد میں ہے، نہ بلڈنگ میں ہے. ہماری وجاہت ہمارے خاندان سے نہیں، ہماری نسل سے نہیں، ہمارے نسب سے نہیں. ہمارا سب کچھ اللہ، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اسی کو دل میں بٹھانا لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کمزور ہو گیا، سارا دین کمزور ہو گیا. ساری زمین میرے رب کی قسم پتھر بن جائے، آسمان لوہا بن جائے، زمین سے دانا نہ نکلے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، پھر بھی میرا رب میرے مقدر کا رزق مجھے پہنچائے گا. بنی اسرائیل سے سارے ساز و سامان لے لیے، ایک صحرا میں بٹھایا، 40 سال بٹھایا. بٹھا کے 40 سال 6 لاکھ کی قوم کو منو سلوا کھلایا، ٹھنڈا پانی پلایا، بادل کا سایہ فرمایا، رات کو روشنی کا مینار اتارا کہ اندھیرے سے ڈرے نہیں. اور تھے بڑے لاڈلے، کہنے گئے میٹھا نمکین تو کھاتے ہیں، اوپر سے میٹھا کھانے کو بھی جی کرتا ہے. اللہ نے من میٹھا اتارا، سلوا نمکین اتارا، من بھی اترا، سلوا بھی اترا. بادل گرمی دور کرنے کو آیا، روشنی کا مینار اندھیرے دور کرنے کو آیا. پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے اللہ پاک نے جاری فرما کے ہر قبیلے تک پانی پہنچایا. اللہ نے دکھایا کہ میں تمہیں کھلانے کے لیے تمہاری کمائی کا محتاج نہیں. دکھائے گا نہیں دکھایا؟ اچھا، اس سے اور اگلا قدم، اصحاب کاف کو نہ کھلایا، نہ پلایا، نہ اٹھایا، نہ چلایا. 300 سال غار میں بند سوئے پڑے. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. کبھی یوں کروٹ بدلیں، کبھی یوں کروٹ بدلیں. آدمی 6 گھنٹے سوئے گا، 8 سوئے گا، 10 سوئے گا، 12 سوئے گا. کوئی شراب میں دھت ہو کر 24 گھنٹے سو جائے گا، آخری پسلیاں درد کریں گی، اٹھ کے بیٹھے گا. 300 سال سوئے پڑے، نہ جانور کریم، نہ پتنگا کریم، نہ کوئی کیڑا کریم، نہ کوئی چیونٹا کریم، نہ کوئی مچھر کریم، نہ کوئی بچھو کریم، نہ کوئی سانپ کریم. اس کا حفاظت کا نظام اس کے قریب چھایا ہوا ہے، نہ کھلایا نہ پلایا. اچھا، یہ تو اس سے بڑی اور قدرت کہ وقت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی نا. وقت تو چلتا ہے نا، کوئی نہیں روک سکتا. ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، نہیں واپس آ سکتی، واپس نہیں آ سکتی، وقت واپس نہیں آ سکتا. اللہ تعالی نے باہر تو وقت کو چلایا ہوا ہے، اصحاب کہف کی جو غار ہے اس میں وقت کی گھڑی کو بند کیا ہوا ہے. یہاں تو نہیں گزرنا، یہاں بس ٹھہرے رہو. باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا دن گزرا. یا وہ اٹھے ہیں نا، کوئی 20 سال کا تھا، کوئی 25 کا تھا، کوئی 30 کا تھا، فرض کرو. اللہ ان کی عمروں کو بہتر جانتا ہے. جب وہ اٹھے ہیں تو 320 سال کے نہیں تھے، 325 سال کا نہیں تھا، 330 سال کا نہیں تھا، 20 والا 20 میں اٹھا، 25 والا 25 میں اٹھا، 30 والا 30 میں اٹھا، 19 والا 19 میں اٹھا، 35 والا 35 میں اٹھا، ان باہر 300 سال گزرے اور اندر وہی چند گھنٹے گزرے، اور یہی حشر میں ہوگا۔ کافروں پہ گزریں گے 50,000 کے، وہاں گھڑی چل رہی ہوگی 50,000 سال، ایمان والوں پہ گزریں گے 2 رکعتیں کہ ادھر گھڑی بند ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جیسے آدمی سو جاتا ہے نا تو اس کے دماغ کی گھڑی بند ہو جاتی ہے، وہ 8 گھنٹے کے بعد اٹھتا ہے کہتا ابھی تو سویا تھا ابھی اٹھ گیا، ایسا وہاں گھڑی بند کر رہے۔ پھر اس سے اگلی قدرت اللہ تعالیٰ کی کہ یہ تو زمین پر تھے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی پانی میں، پانی میں جانا موت، مچھلی کے پیٹ میں جانا موت در موت، اور 40 دن بٹھا کے زندہ سلامت اسی جوانی کے ساتھ واپس باہر زمین پہ نکال دیا، آگ کے اندر بٹھایا، آگ آگ ہے، وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، وہ بجھی نہیں، بجھی نہیں، کوئی اور آئے تو راکھ کر رہی، اور ابراہیم علیہ السلام مزے سے بیٹھے اس میں مزے لے رہے، 40 دن پانی پی رہے، انار کھا رہے، آگ آگ ہو اور جلائے نہیں، یہ اللہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے۔ چھری چھری رہی، گردن گردن رہی، نہ گردن لوہا بنی نہ چھری موم بنی، چھری چھری تھی اور گردن گردن تھی، حکم ہو گیا تو نے چلنا نہیں، وہ چل کے نہیں دی، 70 دفعہ چلائی پھر بھی نہیں چلی۔ یہ سارے واقعات ہمارے یقین کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اللہ نے سنائے، اے بھائی کلمہ پڑا ہے، کلمے والے بنو، کلمے والے بنو۔ تو زمین آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہے، عزت کے خزانے، ذلت کے خزانے، زندگی کے خزانے، موت کے خزانے، عروج کے خزانے اللہ کے پاس، عزت کے خزانے اللہ کے پاس، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، ہواؤں کے خزانے اللہ کے پاس، پانیوں کے خزانے اللہ کے پاس، جانوروں کے خزانے اللہ کے پاس، انسانوں کے خزانے اللہ کے پاس، غلوں کے خزانے اللہ کے پاس، کپاس کے خزانے اللہ کے پاس، گندم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لوہے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تانبا پیتل چاندی معدنیات کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، نباتات کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، حیوانات کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، فرشتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وللہ خزائن السماوات والارض، تیرے رب ہی کے ہیں زمین آسمان کے سارے خزانے، اور میں اللہ کے خزانوں کی چابی لے لے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ حکومتیں بدلنے سے نہیں ہوں گے، اللہ سے جوڑ بٹھائیں، توبہ کریں، مسئلہ اللہ سے حل کروائیں۔ اللہ نے چابی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، لے چابی لے لو، تارا کھول لو، سب تمہارا، دنیا بھی تیری، جنت بھی تیری، آخرت بھی تیری، سب تیرا۔ وہ چابی کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ چابی ہے۔ کالا بھی چلے، گورا بھی چلے، اندھا بھی چلے، لاڑا بھی چلے، لولا بھی چلے، اچھا بھی چلے، برا بھی چلے، جو بھی چلے، جس کے ہاتھ میں یہ چابی آ گئی اس کے کام بن گئے، دونوں جہان کے بن گئے۔ اسی اپنے نام میں نے پچھلی دفعہ بھی حدیث پاک سنائی تھی، جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ابراہیم تو خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، عیسیٰ روح تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوائیں تابیں کی، اللہم انکا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتا فماذا جعلت لی، یا اللہ یہ ان سب کو تو یہ دیا، مجھے کیا دیا ہے، مجھے کیا دیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، میرے حبیب آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ کیا ہے یا اللہ؟ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا، یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ قرب دے دیا نا، قرب مقرب بنا لیا، سب سے اعلیٰ کہ آپ اور میں اکٹھے، آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ شرحت لک صدرک، سینہ کھول دیا، وضعت عنک وزرک، بوجھ اٹھا دیے، رفعت لک ذکرک، آپ کے ذکر کو اونچا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، دعا مانگی، اللہ نے حضور کو بن مانگے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یا اللہ میرا کام آسان کر دے. اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے. موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہو گئے نا، ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک سورت علم نشرح میں اللہ نے کلیم کلیم خلیل حبیب تینوں کا مقام بتا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعلی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ میرے بعد جو لوگ آئیں ان میں میرا نام اونچا رہے، اچھا رہے. اس دعا کی قبولیت میں درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا اللہ نے کیوں آئے ہو طور پہ، اجلت الیک رب لترضا، اے اللہ میں آیا ہوں تو تیرے پاس تاکہ تو راضی ہو جائے. کیا کہا؟ تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ولسوف یعطیک ربک فترضا، تیرا رب تجھے اتنا دے گا میرا حبیب کہ تو راضی ہو جائے. کتنا فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اتنا دیں گے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ نے کسی نبی کی کسی نبی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، لیکن اپنے حبیب کی جان کی قسم کھائی. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ کے بول کی قسم کھائی. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے جس نبی سے قرآن میں خطاب کیا اس کا نام لیا ہے، نام سے پکارا ہے، یا آدم اس کو انت وزوجک الجنہ. وَقِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وما تلك بيمينك يا موسى يا داوود انا جعلناك خليفه يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا زكريا انا نبشرك بغلام. بس اتنوں کو اللہ نے خطاب کیا، ممکن ہے کسی اور کو بھی کیا ہو، جس سے بھی کیا ہے نام لیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کا قرآن پاک میں 200 دفعہ سے بھی زیادہ اللہ نے براہ راست خطاب کیا ہے، کسی ایک جگہ بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا، نام نہیں لیا، لقب سے پکارا ہے، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، لقب سے پکارنا اونچے درجے کی عزت ہے. پھر آپ کی رسالت کی قسم کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم مجھے اپنی کتاب کی آپ میرے رسول ہیں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، قسم ہے دیکھے اندیکھے کی. انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم ہے جس کا یہ بول ہے، اس پر قسم کھائی. داؤد علیہ السلام کو نصیحت فرمائی لا تتبع الہوا، خواہش کے پیچھے نہ چلنا، اور اپنے نبی کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے کہ میرا نبی خواہش کے تابع نہیں چلتا. داؤد علیہ السلام سے نصیحت ہے خواہش کے تابع مت چلیں، اور اپنے حبیب کے بارے میں صفائی پیش کی ہے کہ میرا نبی خواہش کے تابع نہیں چلتا، اور قسم کھا کے ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم بما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوا وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا. قسم کھا کے بتائے کہ میرا نبی اپنی خواہش پہ چلنا تو درکنار، اپنی خواہش کا بولتا بھی نہیں، اس کا بولنا بھی میرا ہی بول ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ممکن ہے غصے میں آپ کی بات اوپر نیچے ہو جائے تو نہ لکھا کروں. کہ اللہ کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، لکھو ہر حال میں حق نکلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ، یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے جنت دینا، مجھے جنت دینا. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا. تو بھائی چابی تو اللہ نے پکڑا دی، اتنا اونچا رسول دیا، انسانوں پر نبوت، جنات پر نبوت، کالا گورا آپ کی نبوت، کتابیں بعثت الى الاسود والاحمر، میں کالے کا نبی، میں گورے کا نبی، وائل کل جن و انس، انسانوں کا نبی، جنات کا نبی، اوتی تو خواتیم سورۃ البقرہ، مجھے اللہ نے کلام وہ عطا فرمایا، کانت من کنوز العرش، جو اللہ کے عرش کے چھپے ہوئے خزانوں میں تھا، وخصصت بها دون الانبیاء، جو اللہ نے مجھے دیا کسی نبی کو نہیں دیا، وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور اللہ پاک نے اوتیت المثانی مقام التورات، تورات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ عطا کی، والمائدہ مقام الانجیل، اللہ نے انجیل کے بدلے میں مجھے سورہ مائدہ عطا کی، والحوامیم مقام المفصلات، قرآن میں 6 صورتیں ہیں، حامیم کی 6 ہی اساس ہیں، حامیم کی صورتیں مجھے زبور کے بدلے میں عطا فرمائیں، باقی قرآن سارے کا سارا، وفضلت بالمفصلات، اور مفصلات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فوقیت عطا فرمائی، زمانہ دیا تو سارے زمانے، اور ایک اور بڑی مزدار حدیث، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، نبیوں کا بھی نبی، پتھر سے آپ گزرتے نا، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت کے پاس سے گزرتے درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ باہر نکلے حاجت کے لیے، جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی تھی، اوٹ نہیں ہوتی تھی، آپ نے حضرت جابر سے فرمایا ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے آپس میں اکٹھی ہو جاؤ، حضرت جابر نے جا کر کہا، ساری جھاڑیاں دوڑ کے آپس میں اکٹھی ہو گئیں، اوٹ بن گئی، سب پردہ بن گیا، جھاڑیاں بھی مان رہی، سردی میں باہر آئے حضرت علی ٹہل رہے ہیں، علی کیا بات ہے، کہا جی بھوک لگی ہے کھانے کو کچھ نہیں، کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے کھانے کو کچھ نہیں، آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، بھائی کیا بات ہے، کہا یا رسول اللہ بھوکے ہیں کچھ نہیں، آپ نے کہا علی، سردیوں کا زمانہ، آپ نے کہا علی یہ کھجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے مجھے ہمیں کھجوریں دو، تو حضور تو حضرت علی اٹھے کھجور سے کہا اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کھجوریں دو، تو پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگے، کھاؤ سب کھا رہے، ایسا اعلی افضل، ایسا برتل اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول عطا فرمایا، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی چابی لے کر آئے، پھر آگے کیا فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن دیکھنا سارے جہان کا سردار اس دن میں ہوں گا، کل الناس تحت لوائی، سارے انسان لواء الحمد بیدی، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لوائی، سارے انسان اللہ کے بھیجے ہوئے سارے نبی، ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، انا قائدہم اذا وفدوا، جب میدان حشر سے، جب قبروں سے میدان حشر کو چلیں گے تو سب سے آگے میں چل رہا ہوں، وانا خطیبہم اذا انصتوا، سب خاموش، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، فرشتے خاموش، انسان خاموش، جبرائیل خاموش، خشعت الاصوات، آوازیں پست، عنت الوجوہ، چہرے جھکے ہوئے، خاشعت ابصارہم، اس حال میں اگر انا خطیبہم، میں ہوں گا بولنے والا، باقی سب خاموش، قیامت کی شان بتائی، جنت میں آپ کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، ساری نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ نہ چلے جائیں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے، تو بھائیو مسئلہ تو ہے اندر سے، باہر سے مسئلہ نہیں بگڑا ہوا، کسی حکومت نے مسئلہ نہیں بگاڑا، کسی افسر نے مسئلہ نہیں بگاڑا، مسئلہ اندر سے بگڑا ہے، اندر سے، کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی سے باغی ہو چکے ہیں، اور باغی کی ٹھکائی ہر کرتا ہے، باغی کا جرم معاف نہیں جب تک وہ معافی نہ مانگے، ہم اللہ اس کے رسول کے باغی ہیں، تو اللہ پاک اور اس کے حبیب کی طرف رجوع ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے، تو میرے بھائیو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دو نسبتیں حاصل ہیں، اگلی بات، ایک ہم نے آپ کو رسول مانا ہے محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے نا بھائی، ایک آپ کو آخری مانا ہے لا نبی بعدہ، آپ کے بعد نبی، جو دو باتیں ہم نے مانی کہ نہیں مانی بھائی، لا الہ الا اللہ، اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ مخلوق سے کٹ کر خالق کا بن جا، کسی کی طرف نہ نگاہ اٹھا نہ ہاتھ اٹھا، نہ دل کا سوال ہو نہ زبان کا سوال ہو نہ آنکھ کا اشارہ ہو، نہ چال سے نہ ڈھال سے، سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطالبہ ہے محمدی بن جا، محمدی زندگی کے ہر شعبے میں محمدی، تو پوری زندگی ملی ہے جس میں سب سے پہلی محنت تو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پیدا ہو، یہ پہلی محنت ہے، یہ محنت ہم نے کوئی نہیں کی اس لیے آگے ساری محنتیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ اس کے رسول کی عظمت پیدا ہو اور عظمت کے بعد اس کی زندگی وجود میں آتی ہے، آپ ہمیں ایک زندگی دے گئے جس میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، عدالت، سیاست، حکومت، یہ ساری چیزیں آپ ہمیں محمد الرسول اللہ کے دائرے میں سکھا کر گئے ہیں. اب آگے جو ایمان لا الہ الا محمد رسول اللہ جب یہ پختہ ہوگا تو آگے جو گاڑی مزید چلے گی دین پر آنے کے لیے وہ نماز پر محنت سے چلے گی، نماز پر محنت سے چلے گی، جتنی نماز طاقتور ہوگی اتنی پوری زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی. میرے بھائیو ہماری نماز ہماری زندگی پہ اثر انداز اس لیے نہیں کہ ہماری نماز میں جان نہیں، ہماری نماز میں طاقت کوئی نہیں، جب نماز جاندار بنے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری زندگی کا نقشہ وہ بدلتے چلے جائیں گے. سب سے زیادہ اہمیت اللہ نے قرآن پاک میں نماز کو، سارے اعمال میں سے نماز کو سب سے زیادہ اہمیت سے بیان کیا، عرش پہ بلایا، نماز اپنے سامنے کھڑے کر کے دی، 50 نمازیں دی. کیوں دی 50 نمازیں؟ نماز کی اہمیت بتائیے، پڑھوانی تو 5 ہی تھیں، دین 50، پڑھوانی 5 ہیں، دین 50، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بھائی نماز کتنا عظیم الشان کام ہے. لیکن نماز اس وقت زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے جب آدمی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کو نہ سوچے، تب جا کر. ہمیں جو دھوکہ لگتا ہے وہ کئی سارے نماز بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، نماز سے کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ نماز وہ نماز ہے جو اس کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہی. اثر انداز ہونے کے لیے نماز میں محنت کرنی پڑتی ہے. نمازیوں کے 5 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے متحاون فی الصلاہ. متحاون اسے کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہو، پڑھ تو لی کبھی جماعت کے ساتھ کبھی بغیر جماعت کے، سورج پیلا ہو رہا ہے اس کا وضو ہو رہا، سورج چھپنے کو ہو رہا ہے اس کا سجدہ ہو رہا، ایک تو نمازی یہ ہے، ادھر سورج کنارا اپنا نکالنے کو ہے اور ادھر یہ تھپ تھپ سجدے کر رہا ہے، ایک نمازی تو یہ ہے. موقع ملو چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، نہیں موقع ملے تو قضا کر دی پھر بعد میں ادا کر لی، اس نمازی کو تو جہنم میں پھینکا جائے گا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یہ نمازیوں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ویل ہے، ویل کنواں ہے جہنم کا، یا بربادی ہے. کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ جو اپنی نماز میں غفلت کر رہے ہیں. بے نمازی تو اس سے بھی آگے چلا گیا نا، یہ تو نمازی کا حال ہے. اچھا نماز یہ تو متحاد ہیں. اگلا درجہ ہے مواظب، جو با جماعت اہتمام سے پڑھتا ہے. یہ نمازیوں کا ایک طبقہ ہے جو با جماعت پڑھتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک ڈاکٹر اپنے کلینک سے نہیں نکلتا، زمیندار اپنے فارم سے نہیں نکلتا، تاجر اپنی دکان سے نہیں نکلتا، سیاستدان اپنی سیاست سے نہیں نکلتا، افسر اپنی افسر سے نہیں نکلتا، عورت اپنی ہانڈی چوڑے سے نہیں نکلتی. نماز پوری پڑھی لیکن ایک دفعہ بھی اللہ کا دھیان نہ آیا، یہ نماز بھی زندگی پہ کوئی اثر نہیں کرتی، پر اس پہ جہنم نہیں بچ جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، معاقب ڈانٹ ڈپٹ اس کی ہوگی کہ آداب شاہی سے واقف نہیں کہ کھڑا کہاں ہے. دیکھنا میں آپ سے بات کروں، آپ منہ اوپر کر لیں، میں بات کر سکتا ہوں، میں انسان ہوں، میں نہیں گوارا کر سکتا کہ میں متوجہ ہوں اور منہ اٹھا کے ادھر کو دیکھنے لگ گئے، میں نہیں بات کر سکتا تو اللہ احکم الحاکمین سارے جہانوں کا بادشاہ، میرے بھائیوں اس کی بھی شان میں گستاخی ہے کہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اور سوچ رہے ہیں دکان کو، گھر کو، کاروبار کو. یہ نماز ادا تو ہو جاتی ہے، فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے، پر یہ نماز اخلاق نہیں بدلتی، کردار نہیں بدلتی. تیسری نماز وہ ہے جس میں آدمی کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی مریض کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی کپاس کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی کرسی کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی اپنے خیالات میں. اس نماز پر یہ کچھ بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا. کبھی یہ ہنس بنے گا اور کبھی یہ کوا بنے گا، کبھی یہ ادھر کی مانے گا، کبھی یہ ادھر کی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی اپنی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی قوم کی مانے گا، کبھی اللہ کی مانے گا، کبھی دکان کی مانے گا، کبھی رسالت کو دیکھے گا، کبھی اپنی سیاست کو دیکھے گا. یہ اس طرح چلے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کا اس میں کچھ آئے گا کچھ نہیں آئے گا. پہلے دو میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, تیسرے میں کچھ آئے گا کچھ نہیں آئے گا, معفون عنہ. اچھا چلو درگزر کر دو, نماز ٹھیک تو کرنے کی کوشش کی. چوتھا درجہ نماز کا وہ ہے جس میں جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر مخلوق سے کٹ جاتا ہے. وتبتل الیہ تبتیلا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. یہ اللہ تعالی نمازیوں کی صفات بیان فرما رہا ہے. یہ نماز جسے حاصل ہو گئی اس کی پوری زندگی پلٹا کھا جائے گی. ہاں صحابہ کو حاصل تھی اور دنیا میں اب بھی ہوں گے, دنیا خالی نہیں رہے گی قیامت تک, کوئی نہ کوئی اب بھی ہوں گے, ہمیں حاصل نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تیر لگا, نکالنے کی کوشش کی, نکلا نہیں, چھوڑ دیا. جب اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی, انہوں نے آ کر کھینچ کے نکالا, جسم میں جنبش بھی نہیں ہوئی. نماز کے بعد پوچھنے لگے, نکال لیا؟ کہا جی نکال لیا. کہا مجھے تو پتا نہیں چلا. اور اب نے زبیر رضی اللہ عنہ کا تھوڑا نکلایا, وہ بڑھ گیا, پوری ٹانگ یہاں تک ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہوا. طبیب نے کہا جی آپ کوئی نشہ ور شراب پی لیں, نشہ ہو جائے گا تو پھر تکاٹیں گے پتہ نہیں چلے گا. کہ ایمان اور شراب ایک پیٹ میں نہیں کٹھے ہو سکتے, میں نماز پڑھتا ہوں, تم کاٹ لینا جو کرنا ہے. یوں ٹانگ پھیلا دی اور یوں کر کے بیٹھ گیا, نماز شروع کر دی. انہوں نے یہاں سے ساری ٹانگ کاٹ دی, جسم میں یوں بھی جنبش نہیں ہوئی. جب سلام پھیرا نا, کہنے گا اچھا کٹ گیا, کہنے گا اللہ تو گوار ہے, میرا یہ قدم یہ میرا یہ پیر تیرے راستے میں تیری نافرمانی کے راستے میں کبھی بھی نہیں چلا. اللہ میرا یہ پیر میرا یہ قدم تیری نافرمانی میں ایک مرتبہ بھی نہیں اٹھا. ایسی نماز کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہوں اور جسم میں جنبش نہ آئے. میرے بھائیو اگر اتنی نہیں ملتی, اتنی تو مل جائے کہ اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ ہی کو سوچیں, اللہ کے علاوہ کو نہ سوچیں. اور ہماری کتنی گراوٹ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا, الحمدللہ کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا, رب العالمین کہہ کر بھی اللہ یاد نہ آیا, الرحمن کہہ کر بھی یاد نہ آیا, الرحیم کہہ کر بھی مالک یاد نہ آیا, مالک یوم الدین بولا پھر بھی رب یاد نہ آیا, ایاک نعبد بولا پھر بھی یاد نہ آیا, ایاک نستعین بولا پھر بھی یاد نہ آیا, اہدنا الصراط المستقیم بولے پھر بھی یاد نہ آیا, رکوع میں جا کر سبحان ربی کی پکار پڑی پھر بھی رب یاد نہ آیا, اور کھڑے ہو کر کہا سمع اللہ پھر بھی رب یاد نہ آیا, ربنا لک الحمد کہہ کر بھی رب یاد نہ آیا, سبحان ربی العالی کی سجدے میں رٹ لگوا کر پھر بھی رب یاد نہ آیا. ہم سے زیادہ پتھر دل اور کون ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنی نماز پہ مطمئن بھی ہیں کہ ہمیں تبلیغ میں کیوں لے جاتے ہو, ہم تو پکے نمازی ہیں, ہمیں تبلیغ میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ہم تو پکے نمازی ہیں. نہیں میرے بھائی, ہماری نماز تو پکی ہے پر اندر سے کچی ہے. روٹی اوپر سے پک جائے اندر سے کچی کوئی کھائے گا؟ نماز باہر سے پک گئی پر اندر سے کچی. اسے پکا کریں گے تو پوری پوری زندگی میں نبوت والے اخلاق یوں جوش ماریں گے, جوش ماریں گے. نماز کو قوت پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت سے دل نرم پڑتے ہیں, سمجھ کے پڑھے بے سمجھ کے پڑھے, قرآن ہے ہی دلوں کو تڑپانے کے لیے, نرمانے کے لیے. ہم تو سمجھتے نہیں نا, عرب کے بت توڑ دیے, عربوں کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا قرآن کی طاقت نے. ایک شاعر ہے امیہ بن ابی الصلت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اشعار پسند کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ امیہ کے شعر سناؤ. وہ ایک دن کہنے لگا مجھ سے مقابلہ کرو, تو کیا کلام لایا ہے مجھ سے مقابلہ کر. آپ نے کہا کر لو. حرم شریف طے ہو گیا, ادھر سارے قریش سردار, ادھر عبداللہ ابن مسعود, ابوبکر اور بلال, تین آدمی. فوراً کھڑا ہوا، شعر پڑھے، نظم پڑھی، نثر پڑھی، سارے اس نے اپنے لغت کے داؤ پیش دکھائے. جب وہ فارغ ہو گیا آپ نے فرمایا فرق تھا امیہ فارغ ہو گیا کہاں، اب میں کلام سناؤں. سناؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. سورہ یاسین پڑھنے شروع کی اور امیہ کا ایک رنگ آ رہا، ایک جا رہا، ایک آ رہا، ایک جا رہا. جب یہاں پہنچے نا آپ، وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اس کے بعد کیا بھاگا مجلس چھوڑ کے. اور قریش نے کہا کہاں بھاگے یار کا، اللہ کی قسم انسانی کلام نہیں، انسانی کلام نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سارے اور عرب سردار چھپ چھپ کے حضور کا قرآن سنتے تھے. حضرت عمر کہنے کہ میں بیت اللہ کے پردے کے اندر چھپا ہوا آپ کا قرآن سن رہا تھا، کیونکہ اس میں طاقت تھی کلام میں، ہم تو سمجھتے نہیں نا، ہمیں کیا پتا اوپر سے گزر جاتا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کلام کی قوت کو، اس کی مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو، تو اندر سن رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں میں، نماز تو فرض ہوئی مدینے، نفلوں میں پڑھ رہے تھے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ. کیا زور ہے اس کلام میں. حضرت عمر مسحور کھڑے ہوئے، دم بہت چلتے چلتے چلتے جی میں آیا کہ یہ شاعر ہے بڑا زبردست، یہ جی میں آیا. ادھر یہ خیال آیا اور ادھر آپ اس آیت پر پہنچے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ شاعر کا کلام نہیں، رسول کا کلام ہے. تو ایک دم بھرے، اس کو تو میرے خیال کا پتہ چل گیا، یہ ضرور نجومی اور کاہن کا کلام ہے. ابھی یہ خیال آیا تھا کہ اگلی آیت آئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کاہن بھی نہیں، یہ ساحر بھی نہیں، یہ شاعر بھی نہیں، یہ مجنو بھی نہیں، میرے رسول کا کلام، میرا کلام، میرے رسول کی زبان. ہر عمر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یہی اسلام لگ گیا تھا اندر، اسلام یہ اندر داخل ہو گیا تھا، مسلمان بعد میں ہوئے، کلام نے اندر برما سرخ کر دیا. تو بھائیو قرآن کی عادت ڈالیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے زمین آسمان کے فیصلے بدلیں گے. یہ نہ سیاستدان بدل سکتے ہیں، نہ دانشور بدل سکتے ہیں. جو اندھے ہوں وہ کیا راستہ دکھائیں گے اندھے کو، کسی دینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے اندھا تاکہ منزل تک پہنچے. ہم سب اندھے، محمد الرسول اللہ بینا ہیں. جو آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں، کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہاں آنکھیں کوئی نہیں تھیں، آنکھیں نہیں تھیں، اللہ خود پیچھے سے دکھاتا تھا. یہاں بیٹھے بیٹھے جنت دیکھیں، بیٹھے بیٹھے جہنم دیکھیں، اللہ اکبر. اس کے ہاتھ میں جو ہاتھ دے گا وہ سارے مسئلوں سے نکلتا ہوا جنت تک جا پہنچے گا، ورنہ کوئی جہاں مرا، کوئی وہاں مرا، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا. قرآن پڑھیں، اللہ نے اپنے نبی سے کہا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، سب سے الگ ہو کر مجھے یاد کیا کر، اور کیا ورتل القرآن ترتیلا، اور میرا قرآن پڑھا کر بڑی خوش آوازی کے ساتھ، بڑے لحن کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی ترتیل کے ساتھ. یہاں تو قل ہو اللہ احد چار رکعت میں قل ہو اللہ سے انشاءاللہ کام بن جاتا ہے، چار رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ دے اللہ اکبر قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لام یلد ولم یولد. پنجابی میں قرآن پڑھتے ہیں، ایسی بے ذوقی آ گئی نا، نہیں اللہ پاک سے ایسے دل کٹ گیا ہے. یہ تو نمازیوں کا حال ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. ایک آدمی کہتے ہیں میں حرم شریف میں بیٹھ رہا تھا تو حضرت عثمان آئے، جوتا ہاتھ میں، وضو کا پانی ٹپک رہا، جوتا ایک طرف رکھا، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین سے شروع ہوئے، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوئے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پر جا کر رکوع کیا، ایک رکعت میں پورا قرآن. من الجنۃ والناس اللہ اکبر، ایک رکعت میں پورا قرآن. رمضان شریف میں اللہ نے ایک دفعہ کہا قرآن تو سن لیا کرو، آٹھ پڑھ کے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں. اے بھائی دکانداری تھوڑی کر لیا کرو. ایسی بے ذوقی آئی ہے. یا وہ زمانہ تھا کہ صحابہ کا قرآن سننے آسمان سے فرشتے آتے تھے، ان کی نمازوں پر آسمان کے فرشتے روتے تھے. ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں. جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا ادھر آ. جی کہا، تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رولا دیا. اور بھائی اللہ کا ذکر کریں، ذکر سے دل نرم ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان تر ہو جائے اللہ کی یاد سے. ہر عمل کی حد ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، جتنا مرضی کرو کوئی حد نہیں. اتنا کریں، اتنا کریں کہ موت پر بھی یاد آ جائے اللہ. اتنا کریں، اتنا کریں کہ موت پر بھی اللہ یاد آ جائے. امام ابو ذر فوت ہو رہے تھے، بے ہوشی میں تھے، موت پہ سکرات تاری ہیں، ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، تلقین کلمے کی کیسے کرائیں، ہوش بھی پورا نہیں، امام بھی بہت بڑے ہیں. تو ایک بیٹھے ہوئے تھے منذر ابن شازان، محمد ابن سلمہ، ابو حاتم. محمد ابن سلمہ نے حدیث پڑھی. حدیث کون سی ہے؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ حدیث ہے. اب انہوں نے عجیب طریقہ اختیار کیا ہے. سند کہتے ہیں، جو درمیان میں راوی ہیں، استاد ہیں، اس کو سند کہتے ہیں. تو انہوں نے اس حدیث کی سند ادھوری پڑی. حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. یہ اتنی سند پڑھ کے چپ ہو گئے. آگے ابو حاتم بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی سند پڑھی. حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. اور وہ خاموش ہو گئے، دونوں سند پڑھ کے خاموش. اب یہ بے ہوش لاشعور میں کلام پہنچا، کلام تو اندر جا رہا ہے، لاشعور میں کلام پہنچا اور وہاں سے شعور میں آیا. ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، ساری زندگی علم میں لگتے رہے، اب زبان خود بخود چل پڑی اور ہوش ہے نہیں. حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرة الحضرمی عن معاذ ابن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو قال حرمه الله ولا النار. اور جان نکل گئی. حدیث بھی پڑھی، کلمہ بھی پڑھا اور جان بھی گئی. بھائی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بجائے اس کے کہ واحیات بولیں، اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، استغفار کم از کم 100 دفعہ، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، استغفار 100 دفعہ، درود شریف پڑھے. اور جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو حضور کی کے قریب ترین پہنچ جائے گا. اور کثرت کی سب سے تھوڑی حد 300 ہے. جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کو تنگی سے راستہ دے گا، غم کے بادل چھٹا دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. اور استغفار کی ادنا کثرت 300 ہے. جو 300 دفعہ روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح کرے گا وہ کثرت سے استغفار والوں میں شمار کیا جائے گا، اللہ اس کو راستہ دے گا. یہ نبی کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، یہ زراعت والوں کی خبر نہیں ہے. نبی کی بتائی ہوئی خبر ہے، سائنسدانوں کی خبر نہیں، کپاس والوں کی خبر نہیں، باغات والوں کی خبر نہیں، نبی کی خبر ہے جس کو آزمانا بھی جرم ہے، دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے غالباً شہد آنکھ میں لگایا اور اس کو درد ہونے لگا. کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شہد شفا ہے، تو میں دیکھنے لگا تھا آنکھوں میں ڈال کے شفا ہے کہ نہیں ہے. کہا بیٹا تیری آنکھیں تو ضائع ہو جانی چاہیے تھیں، شکر کرو صرف درد رہا ہے. تو نبی کی خبر کو آزماتا ہے، خبر کو آزماتا ہے. بھائی ذکر کرنے والا عورتوں کو ذکر پہ لگاؤ، مردوں کو لگاؤ، بچوں کو لگاؤ. ایک دفعہ سبحان اللہ جنت میں درخت، الحمدللہ جنت میں درخت، لا الہ الا اللہ جنت میں درخت، اللہ اکبر جنت میں درخت. یہاں باغ لگانا پڑے کتنی محنت، اور وہاں چوتھا کلمہ پڑا، تیسرا کلمہ پڑا، اور چار درخت جنت میں لگ گئے. 100 سال نیچے گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، ڈالیاں جواہرات کی ہیں، پھول پتیاں ہیں جن پر پھل لگتا ہے، نہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ موسم کی قید، نہ اس میں گٹھلی ہے، نہ اس کا چھلکا ہے، نہ اس میں کڑواہٹ ہے، نہ اس میں کتھیلا پن ہے، نہ وہ حفاظت کا محتاج، نہ وہ پانی کا محتاج، نہ وہ سپرے کا محتاج. لا مقطوعہ لا ممنوعہ، جو مرضی کھائے، جہاں سے مرضی کھائے، ایک کاٹے دوسرا فوراً لگ جائے. ایسے پر ایک سبحان اللہ، دن میں 1000 دفعہ بھی سبحان اللہ کہہ لے تو کون سا تھکتا ہے. یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے مسائل حل کریں گے، اور نظر نہیں آتا کہ ان سے کیا ہوگا، لیکن ان کا بہت گہرا تعلق. ایک آدمی صبح صبح نہر پہ دوڑ لگا رہا. جی آپ نہر پہ دوڑ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا جی میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں دفتر میں، تو اس سے سارا دن ٹھیک گزر جاتا ہے. اور جی آپ کا دفتر وہاں، آپ یہاں پاگلوں کی طرح دوڑ لگا رہے ہیں، یہ دوڑ لگانے کا دفتر سے کیا تعلق ہے؟ ان کا اندر سے تعلق ہے. صحت ٹھیک ہوگی تو کام بھی ٹھیک ہوگا. میرے بھائیو یہ وہ اعمال ہیں جو ایمان کو تقویت پہنچاتے ہیں. ایمان ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، اللہ فیصلہ ہمارے حق میں اتار دے گا. اور بھائی اخلاق سیکھیں، اخلاق، ایک ہے پنجابی اخلاق، ایک ہے نبوت والے اخلاق. پنجابی سندھی بلوچی پٹھانی سب کا ایک حال ہے. وہ اخلاق کیا ہے؟ جو سلام کرے اس کو سلام کرو، جو نہ کرے اس کو نہ کرو. ہے ایسا نہیں ہے؟ جو تمہارا حال پوچھے اس کو پوچھو، جو نہ پوچھے بالکل نہ پوچھو، چاہے پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، بھائی بھائی سے لڑا پڑے، ایسے پاگل ہوئے پڑے. جو مریض کو پوچھنے آئے اس کو پوچھنے چلے جاؤ، نہ پوچھنا ہوا. اسی طرح بیٹھا ہمارے اپنے عزیز باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارا فلاں بزرگ فوت ہوا تھا نا، تو وہ فلاں ہمارا وہ جاننے والا تیسرے دن آیا تھا تعزیت کے لیے، اس کا بھائی مارا ہے، ہم بھی تیسرے دن گئے ہیں تعزیت کے لیے، پہلے بالکل نہیں گئے. ہمارے کہتے ہیں ٹکی اتر ٹکی رکھنا، ٹکے پر ٹکا رکھنا، کہ جیسا ویسا کرو. یہ بھی کوئی اخلاق ہے؟ جس قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اسے کوئی طاقت عروج نصیب نہیں کر سکتا. یہ جو آپ کو یورپ کا عروج نظر آ رہا ہے، امریکہ کا، یہ ایک ہوتا ہے موٹاپا اور ایک ہوتا ہے ورم. حکیم کو پتا لگتا ہے کہ یہ موٹا ہے یا پھولا ہوا ہے، پوچھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو آپ کو بتائے گا. ایک ہوتا ہے پھولا ہوا، جس کا وہ گردے خراب ہو جائے نا تو پیشاب اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو جسم پھول جاتا ہے. میرے جیسا جو ان پڑھ، ماشاء اللہ کیسا موٹا تازہ آدمی، ڈاکٹر کہے گا مولوی صاحب آپ کو خبر نہیں ہے تو مرنے والا ہے، یہ ورم ہے، موٹا نہیں ہے. لیکن موٹا دیکھنے میں تو ایک جیسا نظر آ رہا، ایک ہے صحت کا موٹا، ایک ہے بیماری کا موٹا. سارا یورپ امریکہ میں ورم آ چکا ہے، اور یہ پھٹنے کو ہے، یہ ٹوٹنے کو ہے. جس قوم میں زنا پھیل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. جس قوم میں گانا بجانا پھیل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. جس قوم میں بے حیائی باہر آ جائے، اندر رہے تو نظام چلتا رہتا ہے، جب بے حیائی باہر آ جائے اب اسے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایٹم بم ہے یا راکٹ ہے یا تنکا ہے، جو سور زمین آسمان کو ایک حکم دے اور سما ان فطرت، وہ آسمان پھٹا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وہ گئی زمین. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین تھر تھرائی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگی. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج لپٹ گیا، لپیٹ دیا گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج چاند کو لپیٹ کے پھینک دیا گیا. جو اللہ زمین توڑنے والا، آسمان توڑنے والا، سورج توڑنے والا، چاند توڑنے والا، جو اللہ جبریل کو مار کے دکھا دے، میکائیل کو مار کے دکھا دے، اسرائیل اسرافیل کی طاقت کو توڑ کے دکھا دے، جو عرش کے نیچے ہر کائنات پہ اپنے امر کے ساتھ سنا کے حکم کو نافذ کر کے دکھا دے۔ ایٹم والے اس سے باہر ہیں، امریکہ اس کی طاقت سے باہر چلا گیا ہے، یورپ اس کی طاقت سے باہر چلا گیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ پھولا ہوا جسہ ہے جو پھٹنے کو ہے، پھٹنے کو۔ اس پر صدیاں نہیں دنوں کی بات ہے۔ اللہ آج برباد کر دے، کل برباد کر دے، جو ان کی معاشرت پہ آئے گا اس کے لیے بھی تباہی لکھ دی گئی ہے، آسمان کے فیصلے ہیں۔ اور پھولے ہوئے کو ہم موٹا سمجھ رہے ہیں، پھولے ہوئے کو ہم موٹا سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، نبی کی نظر سے دیکھو میرے بھائیوں، نبی کی خبر سے دیکھو تو یہ پھولے ہوئے ہیں، اور سائنسدانوں کی نظر سے دیکھو تو سارے موٹے تازے ہیں۔ موٹے تازے نہیں ہیں، پھول چکے ہیں، پھٹنے کو ہیں۔ اللہ کے عذاب کی بجلیاں بےتاب ہیں نکلنے کے لیے، اور اللہ کی تلوار نیام سے آنے کے لیے مچل رہی ہے، اور اس کی زمین پوچھ رہی ہے، اور ہواؤں کے تھمے ہوئے طوفان انتظار میں ہیں کہ کب ہماری لگام چھوڑ دی جائے، اور پانیوں کے تھمے ہوئے طوفان وہ انتظار میں ہیں کہ کب ہمارے دروازے کھول دیے جائیں، اور فرشتوں کے لشکر انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں اللہ عرش کے اوپر سے اجازت ملے اور ان سارے بدماشوں کو زمین سے ملیا میٹ کر کر زمین کی تہ میں گرا دیا جائے۔ نبی کی خبر سے دیکھیں، سائنسدان خود اندھے، اندھوں کے پیچھے چل کے کون منزل تک پہنچے گا؟ ایک آدمی حضرت امام حسین سے کہا، آپ چھوٹے ہیں، آپ جا کے پہل کریں اور جا کے اپنے بھائی کو منا لیں۔ اللہ اللہ، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ اگر میں پہل کروں گا نا تو میری جنت بڑی ہو جائے گی، اور میں اپنے بھائی سے اونچا نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں بھائی کے نیچے ہی رہوں۔ یہ بات جو حضرت حسن کو پتہ چلی تو وہی بھاگے بھاگے آئے اور ان کا ماتھا جمع، پیار کیا، گلے لگایا، بھائی معاف کر دو۔ اور بھائی، معافی مانگنے والا بھی اونچا ہو جاتا ہے اور معاف کرنے والا بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ کل جو ذاتی کرے معاف کر دو۔ امام زین العابدین، نبوت کا چشم چراغ، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی روپے پیسے سے آدمی اونچا نہیں ہوتا۔ جو ایک آدمی آ کے گالیاں دینے لگا تو انہوں نے ایسے منہ پھیر لیا، وہ بھی کوئی ہوگا پنجابی اخلاق والا، وہ آ کے سامنے کہنے لگا، آپ کو پتا نہیں میں آپ کو گالیاں نکال رہا ہوں؟ میں کہیں مجھے بھی پتا ہے، میں ہی آپ سے ہی در گزر کر رہا ہوں کہ کہیں میرے منہ سے بھی کوئی ایسی گستاخی نہ نکل جائے۔ تو اس نے پاؤں پکڑ لیے، آپ آل رسول ہیں، آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر۔ اخلاق سیکھیں۔ اور یہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں نا، آپ نے فرمایا میری تہنی کیوں کہا؟ سبزہ تھا نا، سبزہ، سبزے کو دیکھ کے ٹھنڈک آتی ہے، تو کہا یہ میری ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ تو بڑی اونچی ہستیاں تھیں نا۔ بات کی بات بتاؤں، بنو امیہ اور بنو عباس میں جب لڑائی ہوئی تو بنو عباس غالب آ گئے، بنو امیہ مغلوب ہو گئے۔ پہلے انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بنو عباس آ گئے تو ان کی تلاش میں پھر رہے قتل کے لیے۔ تو ابراہیم ایک سردار تھے بنو امیہ کے، سلیمان بن عبد الملک کے بیٹے ہیں، وہ وہاں سے بھاگے شام سے کوفے میں بجا کے اپنی پناہ گاہ تلاش کرنے۔ تو وہاں پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان ہے جو 20-25 گھوڑ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے آ رہا ہے۔ ان کے جی میں آیا کہ یہ یہاں کا سردار لگ جائے، اگر اس کے یہاں مجھے پناہ مل گئی تو میری جان بچ جائے گی۔ کہا بیٹا، میں مسافر ہوں، خائف ہوں، گھبرایا ہوا ہوں، پناہ چاہیے۔ کہا ہو چچا۔ اپنے گھر میں لے گیا، کمرے میں بٹھایا، نوکر ساتھ لگا دیا خدمت کے لیے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ نوجوان روزانہ اپنے ہتھیار سجائے، اپنے سواروں کو لے اور پورے شہر کا چکر لگا کے شام کو واپس آئے۔ آٹھویں دن یہ کہنے لگے، بیٹا تو صبح ہتھیار لگا کے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا چچا، مجھے خبر ملی ہے کہ میرے باپ کا قاتل کوفے میں کہیں چھپا ہے، اس کی تلاش میں ہوں، کہیں ملے تو اس کو قتل کر کے اپنے باپ کا حساب چکاؤں۔ کہا بیٹا، تیرے باپ کا قاتل کو آنے کا ابراہیم بن سلیمان، اور جس کو پناہ دی، کب قتل کیا تھا؟ کہا میرا باپ سردار تھا، اور وہ اس وقت شام کا گورنر تھا اور عراق کا گورنر تھا، اور اس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ تو ان کو یاد آ گیا کہ واقعی میں نے ہی قتل کیا تھا۔ تو کہنے لگے، میں اس کے اخلاق سے اتنا متاثر تھا تو میں نے کہا، بیٹا تیرا مجرم تیرے سامنے ہے، اپنا کام دکھا، تو یہ حق اللہ نے حق دیا ہے، باپ کے قاتل کو قتل کر۔ تو بڑے اس کے ہونٹوں پہ مغموم سے مسکراہٹ آئی۔ کہا چچا، معلوم ہوتا ہے کہ تنہائی میں رہتے رہتے خودکشی کا ارادہ کر لیا ہے۔ کہا نہیں میرے بیٹے، خودکشی کا ارادہ نہیں کیا، تیرے اخلاق کو دیکھ کے سچ بولنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، میں ہی تیرے باپ کا قاتل ہوں، میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں۔ تو اس کے چہرے کا رنگ 100 دفعہ بدلا، ایک آیا ایک جو غصے سے کھڑا ہوا، تلوار پہ ہاتھ رکھا اور وہیں کھڑا، جیسے اندر میں جنگ ہو رہی، اخلاق کی جذبات کی جنگ ہو رہی ہے۔ آخر وہ بیٹھ گیا، جب اس زمانے کے نوابوں کا یہ حال تھا تو دیندار کیسے ہوں گے؟ کہنے لگا چچا تو اور میرا باپ ان قریب ایک بڑی عدالت میں جانے والے ہیں. وہ عدالت ایسی ہے جہاں فیصلے عدل کے ہی ہوتے ہیں. میرا باپ خود اپنا حساب تجھ سے چکا لے گا. میں پناہ دے چکا ہوں. مسلمان جب پناہ دے دے تو اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا. آگے اخلاق تھے. وہ آج کتابوں میں رہ گئے, زندگیوں سے نکل گئے. ماں جائے بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اندلس کے قاضی قاضل قضات اندھیرا چھا چکا ہے, دروازے پر دستک ہوئی. دیکھا تو ایک نوجوان عیسائی نوجوان دروازے پہ کھڑا. حضور پناہ چاہیے, میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں. آجا بیٹا. کمرے میں ان کو بند کر دیا. تھوڑی دیر ہوئی دروازے پہ دستک ہوئی. باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ اکلوتے جوان سال بیٹے کی لاش اٹھا ہوئے کچھ اندر آ رہے. کیا ہوا؟ کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے قتل کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ کہا وہ لباس سے تو عیسائی لگتا تھا, یہیں کہیں بھاگ کے چھپ گیا ہے, ہم اس کی تلاش میں ہیں. کہاں اس کی تلاش کرو اور اس کی تجویز و تکفین کرو. خود اس کو غسل کفن جنازہ سے فارغ ہو کر آدھی رات گزر گئی تو دروازے پہ دست سکتے. اس نے دروازہ کھولا. کہا بیٹا تمہیں پتا تمہیں کس کے گھر میں پناہ لی ہے؟ کہ جس کو قتل کیا ہے اس کے باپ کے گھر میں تمہیں پناہ لی ہے. تو مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے پر اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ پیسے ہیں, یہ کھانا ہے, یہاں سے نکل جا, آگے کہیں پکڑا جائے تو میں ذمہ دار نہیں, میری طرف سے تو آزاد ہے. اب اخلاق تو ہیں فرعون والے, اور کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی اور ظالم حکمران آ گئے اور بددیانت لوگ آ گئے. ہم کون سے دیانتدار ہیں؟ اللہ رسول کی بددیانتی کو ہم بددیانتی نہیں سمجھتے نا. ہم نماز چھوڑنے کو بددیانتی نہیں سمجھتے کہ کتنا بڑا جرم ہو گیا, یا کسی کی عزت پر نگاہ اٹھانے کو ہم کوئی یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بھی دنیا میں انقلاب آتے ہیں. آسمان کے فیصلے اعمال کے گرد گھومتے ہیں. یہ سارا جو میں نے بتایا ہے یہ محمد الرسول اللہ کے جملے کے اندر ہے. گویا کلمہ, یہاں تک کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی اللہ کی مانے, اس کے حبیب کی مانے. اب آپ خود انصاف فرمائیں, اپنے آپ میں بھی اپنے گریبان میں دیکھوں, آپ بھی دیکھیں. ہم نے اس طرز زندگی کو سیکھا ہوا نہیں, نہ ماں باپ نے سکھایا, سکولوں میں کون سکھاتا ہے, نہ اس ماحول سے سیکھا. اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تبلیغ کی محنت کہ ہم اس میں نکل کر اس ایمانی زندگی کو سیکھیں, اخلاق سیکھیں, عبادات سیکھیں, ذکر و تلاوت سیکھیں, ایمان سیکھیں, اللہ اس کے رسول کی محبت سیکھیں. یہ ایک بات ہے. اگلی بات جو اس امت کی انفرادیت ہے, اس امت کی خصوصیت ہے, اس امت کو اللہ پاک نے جو عزت بخشائی, جو اس کو خیر امت کا خطاب دیا کہ تم سب سے اعلیٰ امت ہو, اگلی بات اس سے متعلق ہے, لا نبی بعدہ, کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. یہ بول ہمارے ذمہ تبلیغ کا کام لگاتا ہے. کیا نبی کوئی نہیں آئے گا تو کہ تم جا کر میرا پیغام سناؤ. یہ حکم وہ حکم ہے کہ جس کے ساتھ سارے حکم جڑے ہوئے ہیں. جب یہ حکم مٹتا ہے تو سارے دین میں سے جان نکل جاتی ہے, جب یہ حکم زندہ ہوتا ہے تو سارے دین میں جان پڑنی شروع ہو جاتی ہے. یہ حکم وہ حکم ہے, جب یہ زندہ ہوتا ہے تو قوموں کی قومیں اسلام میں آنا شروع ہوتی ہیں, جب یہ حکم مٹتا ہے تو قوموں کی قومیں اسلام سے نکلنا شروع ہوتی ہیں, اور جو رہ جاتے ہیں ان کا اسلام کمزور پڑ جاتا ہے, دھندلا پڑ جاتا ہے. ختم نبوت, لا نبی بعدہ, آپ کے پاس کوئی نبی نہیں. میرے بھائیو, یہ دعوت اللہ کی محنت, یہ تبلیغ کی محنت, اس ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں, اس کے بعد اللہ کے امر اور نبی کی سنت اور طریقے کو ساری دنیا میں پھیلانا پہنچانا اللہ نے ہمارے ذمے کر دیا. یہ ہمارے جان سے پہلے, مال سے پہلے, ہماری اولاد سے پہلے, ہمارے گھر بار سے پہلے, ہمارے عزیز و اقارب سے پہلے, ساری چیزوں سے پہلے اللہ نے اس محنت کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم الا فلیبلغ الشاہد الغائب کی آواز لگا گئے کہ غائبین تک میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے. علم کی شرط نہیں لگائی, بلغ عنی ولو آیا, ایک بات بھی جس کو آتی ہے تو لے کے نقل و حرکت کرے اور اس کو لے کے وہ دنیا کے کنارے آخری کنارے تک پہنچنے کی نیت کر کے چلے, پھر جتنا چل سکے جتنا چل سکے. میرے محترم بھائیوں, پچھلی امتیں بھی آئیں ان کو اللہ نے یہ کام نہیں سپرد کیا. ہاں آپس میں بعض و نصیحت, آپس میں امر بالمعروف نہیں ہے منکر ان میں تھا, لیکن ہمیں اس سے اوپر والی محنت ملی ہے. آپس میں بھی ہو امر بالمعروف نہیں ہے منکر, آپس میں بھی یاد دہانی ہو, اور چار ارب اقوام عالم ہیں ان کو بھی جا کر اللہ کا پیغام سنایا جائے. غیر مسلم قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دینا, یہ حکم پوری امت سے اس وقت چھوٹ چکا ہے. پوری امت اس حکم کو چھوڑ چکی ہے, عوام بھی خواص بھی اس حکم کو چھوڑ چکے ہیں کہ اقوام عالم کو جا کر دعوت دیں. اور یہ آج سے نہیں چھوٹا ہوا, پچھلے کئی سو سال سے یہ حکم چھوٹ چکا ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اپنے ذمے نہیں سمجھتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح سے کھڑا فرمایا کہ انہوں نے دین کو پھیلانا اپنی اولاد سے, اپنے مال سے, اہل و عیال سے, بیوی بچوں سے, ہر چیز سے اس کو آگے رکھا ہوا. جب ہی تو ان کے گھر میں فاقے آنے شروع ہوئے, جب ہی تو ان کے گھروں میں تین تین دن کے فاقے پڑ رہے ہیں اور بھوک آ رہی ہے, اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا, چوتھا دن گزر گیا کچھ نہیں کھایا, ایک مہینہ گزر گیا چولہا نہیں جلا, دوسرا مہینہ گزر گیا چولہا نہیں جلا, تین چاند دیکھ لیے چولہا نہیں جلا. یہ میرے بھائیوں اسی تبلیغ کی محنت میں ہو رہا تھا. ہم بھول چکے کہ میرے ذمے ہے. یہ امت آئی اس لیے ہے, اخرجت للناس ہے, یہ امت نکالی گئی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کے نفع کے لیے. کون سا نفع؟ نفع کو خاص کیا ہے, ہر نفع نہیں, ہدایت کے لیے نکالی گئی ہے کہ تأمرون بالمعروف, بھلائی پھیلاتے ہیں, تنہون عن المنکر, برائی مٹاتے ہیں, وتؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اس امت کا افضل ہونا وہ اس کام کی وجہ سے ہے جس کو ہم اجتماعی طور پر چھوڑ چکے ہیں, اور یہ ختم نبوت کی محنت کا کام ہے. یہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے, جماعت کوئی نہیں, نمازیوں کی جماعت تو نہیں ہوتی نا. بشوج آباد میں نمازی جماعت سے ملا ہو گئی, ہر مسلمان کے ذمہ نماز فرض ہے, روزے دار جماعت اور حاجی جماعت, نمازی جماعت, زکاتی جماعت, کوئی جماعت نہیں جس کے ذمہ زکات فرض دے گا, روزہ فرض رکھے گا, نماز فرض پڑھے گا. جس نے ختم نبوت کا اقرار کیا, تبلیغ اس کا کام بن گیا, اس کے ذمہ لگ گیا, اب اسے کرنا ہے. یہ ہماری طرف سے نہیں یہ بات آ رہی کہ بھائی تبلیغی جماعت والے یہ بات پیش کر رہے ہیں, اللہ نے اپنے حبیب کو منصب نبوت دیا اور اور اور جوہد نبوت دی, دعوت اللہ کا کام دیا, اس امت کی تعریف کی. یہ بڑی اچھی امت ہے. کس لیے؟ نماز, روزے, حج, زکات کو بنیاد نہیں بنایا, اس عمل کو بنیاد بنایا جو عمل اسی امت کی خصوصیت ہے اور کسی امت کی خصوصیت نہیں, اور وہ ہے اللہ کی طرف بلانا, بھلائیاں پھیلانا, برائیوں سے روکنا. اس عمل, یہ عمل جب چھوٹے گا تو میرے بھائیوں اعمال دوسرے ہوں گے تو بھی عذاب آ جائے گا. آپ نے مثال دی ہے, اس مثال سے سمجھیں. کما صلی قوم فی سفینت استحنوا فی سفینت فکان بعضهم اعلاها وبعضهم فی اسفلها, ایک کشتی جا رہی ہے, کچھ لوگ اوپر کے طبقے میں ہیں, کچھ نیچے نیچے کے طبقے میں ہیں. جو نیچے والے ہیں, اذا استقوا ماء مروا علی من فوقهم, نیچے والے جب پانی کی طلب کرتے ہیں نا تو پانی اوپر رکھا ہوا ہے, ان کو اوپر جانا پڑتا ہے. وہ آپس میں کہنے لگے لو خرقنا فی نصیبنا فرقا, یہ بار بار اوپر جانا چھوڑو, یہیں کشتی میں سوراخ کر کے یہیں سے پانی لے لیتے ہیں. تو اگر اوپر والوں نے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکا, ہلاکو جمیعا, یہ بھی ڈوبیں گے وہ بھی ڈوبیں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا, اگر انہوں نے ان کو روک دیا ہے سوراخ نہ کرنا ورنہ تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے, تو یہ بھی بچ جائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو فرمایا میں تیری قوم میں سے 100,000 کو عذاب دے کے ہلاک کرنے لگا ہوں، 60,000 برے ہیں، 40,000 اچھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان 40,000 کا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ان بروں پہ محنت نہیں کر رہے، اس لیے ان کو بھی ان کو بھی آگے الگ الگ، لیکن یہاں سب پہ رندہ پھر جائے گا۔ اگر اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا، تو اگر ہم نے اس نافرمانی کو روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مارے تو ہم بھی اس میں دنیا میں تو رگڑے جائیں گے، آخرت میں الگ ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن دنیا میں سب پر وبال آ جائے گا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو گے تو دعائیں کرو گے قبول نہیں ہوں گی، سوال کرو گے پورا نہیں کیا جائے گا، مدد مانگو گے مدد نہیں ملے گی، باطل کا نظام غالب آ جائے گا اور حق کا نظام مغلوب ہو جائے گا۔ آج باطل کا نظام غالب ہے، حق کا نظام مغلوب ہے، کہ ہم نے وہ کام چھوڑا ہوا جو کام اس امت کا وظیفہ ہے، حیات ہے، مقصد حیات ہے، جس وجہ سے اس امت کی فضیلت بیان کی گئی، جس وجہ سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، خیر امم قرار دیا گیا، ساری امتوں کا سردار قرار دیا گیا۔ میرے بھائیو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس اس امت کو ساری امتوں پر فضیلت بخشی، وہ کام آج امت سے چھوٹا پڑا ہے۔ ہر مسلمان کے ذمے ہے، جہاں کوئی رہتا ہے اور جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے، میرے بھائیو، وہ اس کام کے لیے پیدا کیا گیا، وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو بعد میں دیکھے، پہلے اللہ کے دین کو دیکھے، گھر کو بعد میں دیکھے، پہلے اس کو دیکھے، تجارت کو بعد میں دیکھے، پہلے اس کو دیکھے۔ اگر ہم تبلیغ کی محنت کو بنا دیں نمبر ایک، اور دنیا کے دھندے کو کر دیں نمبر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہوا چلائے گا ہدایت کی کہ قوموں کی قومیں اسلام میں آتی چلی جائیں گی۔ دنیا میں 4 ارب کافر ہیں، 2-3 لاکھ تو روزانہ مرتے ہی ہوں گے، 1 لاکھ مسلمان ہیں، ان میں بھی 20-30 ہزار تو روزانہ مرتے ہی ہوں گے۔ جو کفر پہ مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا، جو اللہ کا نافرمان مسلمان نافرمانی میں مر گیا تو وہ ضرور عذاب کی وادیوں میں چلا گیا۔ اب اللہ بخشے نہ بخشے اس کا الگ مسئلہ ہے، قانون اللہ کا یہ ہے کہ اس کو عذاب میں جانا پڑے گا۔ 1 نماز چھوڑ دی، جہنم میں نام لکھا گیا، توبہ نہیں کرے گا تو اس میں جانا پڑے گا۔ نماز پڑھتا ہوا، نماز چھوڑتا ہوا مر گیا، سود کھاتا ہوا مر گیا، رشوت لیتا ہوا مر گیا، تو کتنے بڑے عذاب کا شکار ہو گیا۔ ان پر محنت کرنا میرے بھائیو سب سے پہلے، یعنی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ایک آدمی آگ میں گر رہا ہے، یہ دریا میں گر رہا ہے، تو فطرت اندر سے اٹھتی ہے، روٹی چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، اس کو بچا لیں۔ ہم بھاگتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، پوری انسانیت یوں تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، یعنی اس وقت گھر میں بیٹھنا انسانی ہمدردی کے خلاف ہے۔ لوگ یوں کہیں چھوڑ کے جانا کہاں لکھا، میں یوں کہہ رہا ہوں انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت گھروں میں بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے گھروں میں۔ چاروں طرف اللہ کے عوامر میں پڑے ہوں، ایک جماعت مراکش میں گشت کر رہی تھی، دو آدمی، دو نوجوان قبرستان میں بیٹھے شراب پی رہے، اس کو دعوت دیں تو شراب میں ماریں گے، انہوں نے کہا نہیں چلو مار کھا لیں گے۔ دونوں گئے تو ایک بھاگ گیا، ایک بیٹھا رہا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اس سے بات کرنے شروع کی، وہ سنتا رہا، پھر اس نے شراب کی بوتل توڑی اور زور زور سے رونے لگا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ 3 دن بعد واپس آیا، کہنے لگا ہدیہ لے کر، کہ تمہیں خبر نہیں کہ تم نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہ میرا باپ بہت بڑا آدمی تھا، مالدار، میں اکیلا، وہ مر گیا، میں جوان، میں لگ گیا ساری برائیوں میں، اپنی دولت لٹاتا رہا۔ اب ایک بہت بڑا میرا گھر تھا جسے میں بیچنا چاہتا تھا، اور میری ماں کہتی تھی نہ بیچ، تو میرا دوست یہ جو تھا بیٹھا ہوا تھا، یہ مجھے کہتا تھا ماں کو قتل کر دو، پیچھے کام آسان ہے۔ تو میں نے کہا کیسے قتل کروں؟ انہوں نے کہا شراب پی لو، نشے میں آدمی سب کچھ کر جاتا ہے۔ تو ہم دونوں بیٹھے شراب پی رہے تھے کہ جب نشہ چڑھ جائے گا تو جا کے ماں کو قتل کر دوں گا، تم نے آ کر مجھے جہنم سے نکال لیا، اتنے بڑے عذاب سے بچا لیا۔ ایسے روزانہ چاروں طرف نمونے بکھرے پڑے ہیں، ممکن ہے میرا گھر چھوڑنا کسی ایسے کی نجات کا ذریعہ بن جائے، میری قیمت وصول ہو گئی، بے شک میرے بچوں پہ زد پڑے گی اور میرے گھر پہ زد پڑے گی، لیکن یہ زد قربانی بنے گی۔ قربانی اور حق تلفی کی شکل ایک ہے، حقیقت الگ ہے۔ اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت میں جو گھر پہ زد پڑتی ہے، اس کا نام حقوق کی کہ حق تلفی نہیں ہے, اس کا نام قربانی ہے. اور جو بھوکے پیاسے پھرے صحابہ, ایک صحابی سفر میں ہیں, ایک صحابی نے اپنی اونٹنی کو بڑھایا آگے تو کھڈے میں پاؤں آیا, وہ گر گئے, اونٹنی یوں ہوئی نا گر گئے, گرتے انتقال ہو گیا. اب نے کہا پیٹ اٹھاؤ, پیٹ کا کپڑا اٹھایا تو پتھر بنا ہوا, بھوکے چل رہے تھے, بھوکے ہی مر گئے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت کے کھانے حاضر ہو گئے اور فرشتے اس کو کھلا رہے تھے, اس لیے میں نے کہا کپڑا اٹھاؤ بھوکا ہوگا. بھوکے چل رہے, پیاسے چل رہے, جب خود بھوکے جا رہے ہیں تو گھر میں بھی تو بھوک تھی. بی بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہا بی بچوں کو بھوکا چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تو پڑھتے نہیں, جہاں نہیں لکھا وہاں پڑھتے ہیں. اب وہ جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا, نواز وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا, پکائیجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا, ان رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوگا, وہ تو حیات الصحابہ میں ہوگا. صحابہ کی سیرت دیکھو کہ کیسے نکلے ہیں, بھوکے نکلے ہیں, پیاسے نکلے ہیں, گرمی میں نکلے ہیں, سردی میں نکلے ہیں, معصوم بچوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں, جوان بیویوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں, بوڑھے باپ کو چھوڑ کے نکلے ہیں, کبھی واپس آنا نصیب نہیں ہو. بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا کفر پہ مرنا اپنا درد نہیں بنایا, ہم اپنا درد نہیں بنایا. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ شعر تو مجھے تبلیغ میں آ کے سمجھ میں آیا, پتہ نہیں اس نے کس لیے کہا تھا, مجھے تو یہاں فٹ ہوتا نظر آیا کہ جہان میں کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی پہ آئے تو اس کا ہمارے سینے میں درد اٹھے کہ ہائے اس حال میں مر گیا تو گیا جہنم میں. یہ ہائے ہماری نکل گئی, یہ ہائے ہماری کھا گیا, سارا کاروبار کھا گیا. مسلمان کی ہائے کوئی معمولی چیز ہے؟ مسلمان کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے, مسلمان کا آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. اور بیوی میں لگ گیا, بچوں میں لگ گیا, گھر میں لگ گیا, کاروبار میں لگ گیا, دکان میں لگ گیا, سب ہائے. یہ ہائے کبھی اللہ کے دین کے لیے ہوتی تو نقشے پلٹ جاتے. اپنے غم بدلے میرے بھائیو, اپنی سوچ بدلے میرے بھائیو. ایک ڈاکٹر مریضوں کو دیکھنا تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, ان کے لیے جنت کا فکر اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. ایک وکیل اپنے موکل کا مقدمہ لڑنا اپنا فرض سمجھتا ہے, لیکن وہ اس کو جہنم سے بچانا اپنا فرض نہیں سمجھتا. چار عرب کافر ہیں, امریکہ سے آسٹریلیا ہماری محنت کا میدان ہے, ہمارے ذمہ ہے. ہمارے ذمہ نہیں تو پھر آپ بتائیں کس کے ذمہ ہے؟ ارے ہمارے ذمہ نہیں, اپنے بچوں کو دیکھو, بیوی کو دیکھو, گھر کو دیکھو, کاروبار کو دیکھو, اپنی تجارت کو دیکھو, بس کوئی ضرورت نہیں جانے کی. تو پھر بھائی کس کے ذمہ لگائے؟ کسی کے ذمہ تو لگے نا بھائی. اب نبی بھی نہیں آ رہا, انسانیت گمراہی کی ایسی پہنچی ہے کہ شیطان بھی آج انسانوں سے شرماتا ہے. تو اب ہم کس کے ذمہ لگائیں بھائی؟ جاؤ یہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, افریقہ میں ہو رہا ہے, یورپ میں ہو رہا ہے, ایشیا میں ہو رہا ہے, ان کو دفع کرو. ہماری اپنی نسل کو سوچو کہاں جا رہی, جن ہاتھوں میں قرآن تھے ان ہاتھوں میں بنسریاں آ گئیں, جو زبانیں قرآن پڑھتی تھی وہ زبانیں سارے جہان کے واحیات گانے گا رہے, جو قدم اللہ کے راستے میں اٹھتے تھے وہی قدم رقص کے لیے اٹھ رہے ہیں, جو پہلو خواب گاہوں سے جدا ہوتے تھے اللہ کے لیے وہی پہلو آج حرام کاری میں چل رہے ہیں. ان کے لیے رونا دھونا ہمارا ہی کام ہے, ان کے لیے گھر سے بے گھر ہونا, در سے بے در ہونا, یہ ہماری محنت ہے. ہر مسلمان ختم نبوت کا ماننے والا وہ اللہ کی طرف بلانے کا ذمہ دار ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, اے میرے حبیب کہو میرا یہ راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا ومن اتبعنی, میں اور جو میری ماننے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے کہ وہ میری طرف بلاتے ہیں. یہ دعوت چھوٹے گی تو اللہ کے میرے بھائیوں فیصلے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مرو بالمعروف ونہو عن المنکر, ارے بھلائی پھیلاؤ امیاں برائی مٹاؤ, قبل ان تدعونی, دعا کرو گے فلا اجیب لکم, نہیں جواب آئے گا, تسالونی, مانگو گے فلا اوتیکم, نہیں دیا جائے گا, فاستنصرونی, مدد چاہو گے, لا انصرکم, نہیں آئے گی, کیف انتم, استغانساؤکم, کیا ہوگا تمہارا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی. وَفَسَقَ شُبَّانَكُمْ اور تمہارے نوجوان بدماش ہو جائیں گے. وَتَرَكْتُمْ جِهَادَكُمْ اور تم جہاد چھوڑ دو گے. صحابہ نے کہا اَوَإِنَّ ذَلِكَ قَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ, یا رسول اللہ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے سخت ہوگا. وَمَا أَشَدُّ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, وہ کیا ہوگا؟ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذْ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نماز جب تم بھلائی نہیں پھیلاؤ گے, برائی نہیں مٹاؤ گے؟ یا رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے؟ قال والذي نفسي بيده واشد منه سيكون, ہاں اس سے بھی سخت ہوگا. کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ قال كيف انتم اذ رايتم المنكر معروفا والمعروف منكرا, تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھے کو برا کہو گے, برے کو اچھا کہو گے, نیکی کو بدی کہو گے, بدی کو نیکی کہو گے؟ یا رسول اللہ یہ ہوگا. قال والذي نفسي بيده واشد منه سيكون, ہاں اس سے بھی آگے ہوگا. کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ قال كيف انتم اذ امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف, تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی دعوت دو گے, اچھائی کو مٹانے لگ جاؤ گے؟ ہو یا رسول اللہ یہ ہوگا, کہاں ہوگا, بلکہ اس سے بھی اگلا ہوگا. کب وہ کیا ہوگا؟ کب وہ یہ ہوگا کہ اللہ قسم کھاتا ہے, دی حلف تو مجھے میری قسم, لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً يَسِيرُ الْحَلِيمُ فِيهَا حَيَرَانَ, مجھے میری قسم میں ان پر ایسے فتنے ڈالوں گا کہ عقل والوں کی عقل ماری جائے گی. تبلیغ ہماری اساس ہے, تبلیغ ہماری بنیاد ہے, تبلیغ ہمارا مقصد ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا, ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں, اللہ نے ہمیں چنا ہے, ہم چنے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے, اور آپ کو آخری نبی ماننے کی وجہ سے. میرے بھائیوں, ہمارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دین کو سیکھتے ہوئے آگے پھیلاتے چلے جائیں, مر جائیں کسی ملک میں قبر بنے, اپنے وطن کے جذبے نکل جائیں, قوم کے جذبے نکل جائیں, زبان کے جذبے نکل جائیں, پیشے کے جذبے نکل جائیں, ایک ہی جذبہ رہ جائے, اے اللہ تیرا دین زندہ ہو اور میں اس کو زندہ کرتا کرتا مٹ جاؤں. جاؤ ابو ایوب انصاری کی قبر دیکھو, استنبول میں ہے, جنت کی بشارت ہے, بدر والے سب جنتی, کہا بدر والے جو مرضی کریں جنتی ہیں, پر ابو ایوب بڑھاپے میں بھی جا کے استنبول میں مرتا ہے, ابو طلحہ انصاری جزیرہ روم میں مرتا ہے, اور ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں جا کے قبر بنواتے ہیں, عقبہ بن نافع الجزائر میں قبر بنواتے ہیں, ابو زبعہ بلوی جا کر تیونس میں قبر بنواتے ہیں, ابو لبابہ انصاری کی تیونس میں قبر بنتی ہے, رویفہ انصاری کی لیبیا میں قبر بنتی ہے, معبد بن عباس عبد الرحمن بن عباس کی شمالی افریقہ میں قبر بنتی ہے, فضل بن عباس کی شام میں قبر, ابو عبیدہ بن جراح کی اردن میں قبر, معاذ بن جبل اور عبد الرحمن بن معاذ کی اردن میں قبر, ضرار ابن ازور کی اردن میں قبر, عبداللہ ابن رواحہ کی اردن میں قبر, زید ابن حارثہ اردن میں دفن, جعفر ابن ابی طالب اردن میں دفن, شرابیل ابن حسن دریائے اردن کے کنارے دفن, اور بڑے بڑے خالد ابن ولید اللہ کی تلوار سیف اللہ شام میں دفن, ابو الدرداء شام میں دفن, بلال حبشی نبی کا مؤذن نبی کے آگے چلنے والا, آپ نے فرمایا, بہرحال بھی عجیب شان والے, ساری دنیا اپنی قبر سے اٹھے گی, اپنی قبر سے, پر آپ نے کہا نا میں اٹھوں گا, میرے دائیں ابو بکر اٹھے گا, میرے بائیں عمر اٹھے گا, اور میرے پیروں سے بلال اٹھے گا, اپنی قبر سے نہیں اپنے حبیب کے روزے سے اٹھے گا, اور سارا جہان میدان محشر پیدل چلے گا, حبیب اللہ براق پہ چلیں گے, اور حبیب اللہ نے فرمایا میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کر بلال میرے آگے آگے چلے گا. کیا مزے ہو گئے بلال کے. کہاں دفن ہے؟ شام میں. سلمان فارسی کہاں؟ عراق میں. حذیفہ کہاں؟ عراق میں. عقبہ بن عامر کہاں؟ مصر میں. عامر بن عاص کہاں؟ مصر میں. عبداللہ بن عامر بن عاص کہاں؟ مصر میں. ساری کائنات میں قبریں بکھر گئیں. برائے ابن مالک ایران میں, نعمان ابن مقرن نہامند میں, عمر ابن مادی کرب نہامند میں, یہ سارے نبی کے صحابہ جن کی جنت کے ٹکٹ لے کے گئے رضی اللہ عنہم لے کر گئے, پر اللہ کے کلمے کے پھیلانے نے گھر سے بے گھر در سے بے در کر دیا, اور اللہ ہی کے لیے چلتے چلتے چلتے اپنی قبریں بنوا کے چلے گئے, واپس نہ لوٹے, اور یہ پیغام پھیلانے گئے تھے, تبلیغ کے لیے گئے تھے, ان کا قتال بھی تبلیغ کے لیے تھا, ان کا تلوار اٹھانا بھی تبلیغ کے لیے تھا، ان کا جہاد بھی تبلیغ کے لیے تھا۔ تبلیغ نہ ہو تو قتال ختم ہو جاتا ہے، ظلم و ستم ہو جاتا ہے۔ وہی فاتح فرمایا ہے، کسی کو نہیں دیا، ہمیں دیا۔ تو میرے بھائیو، کلمہ سیکھیں اور تبلیغ کو مقصد بنائیں۔ مقصد کسے کہتے ہیں؟ جس پر ضرورت ہے قربان۔ ضرورت میں بھی احکامات ہیں، وہ چھوٹے احکام ہیں، اور دعوت کی لائن کے احکام بڑے احکام ہیں۔ ایک انفرادی زندگی کے احکام ایسے ہیں، ایک اجتماعی زندگی کے احکامات ہیں۔ ایک انفرادی فقہ ہے، ایک اجتماعی فقہ ہے۔ مولانا عبد الباری ندوی بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، کہنے کے لیے تبلیغ والے بھی بچوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پوچھا کس سے؟ مولانا منظور نعمانی سے پوچھا، یہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، مولوی صاحب، ایک ہے انفرادی فقہ، ایک ہے اجتماعی فقہ، پہلے آپ اس کا فرق معلوم کر کے آئیں، پھر آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں۔ اور وہ تو کوئی جاتا نہیں، اور کوئی جاتا ہے تو وہ قربانی ہے۔ کسی کے بچوں پر تبلیغ کی وجہ سے بھوک نہیں آتی، اور کسی پہ آئی ہے تو اس کے قدم چومو کہ یہ بڑا مقدس انسان ہے، کہ جس کے گھر میں بھوک تبلیغ کی وجہ سے آئی ہے، اس کو حسن حسین سے مشابہت ہو گئی۔ ہر پہلے کوئی کاروبار کرتے تھے، تین دن سے فاقہ ہے گھر میں، بچے بھی بھوک سے رو رہے ہیں، اور جنت کی عورتوں کی سردار بھی فاقے سے ہیں، چہرہ مرجھا چکا ہے، چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اور علی جیسی شخصیت خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے وہ پھینکا جس کو 40 آدمی نہیں اٹھا سکے، عامر ابن عبد ود چھلانگ لگا کے خندق پار کر گیا، کہا مقابلے میں ہے کوئی؟ سب پر سناٹا تاری، ہر بری کھڑے ہوئے، آنا لہو یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں، پہلے بیٹھ جا، پتہ بھی ہے کون ہے، ہمر ہے۔ پھر وہ بولا، کہاں ہے تمہاری جنت جس میں مر کے جاتے ہو، مقابلے میں کیوں نہیں آتے؟ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، کہے جلس بیٹھ جاؤ، ہمر ہے۔ پھر وہ بولا، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، کہ انہ امرن، ارے وہ امر ہے، کہا ان کانا امرن، امر ہے تو پھر کیا ہے، آپ مجھے اجازت تو دیں۔ کہا اچھا جاؤ بھائی، آپ تشریف لائے، آپ نے دعا فرمائی، وہ آئے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا، یہ بھی جو نوجوان تیسری لڑائی لڑ رہے، کون ہو؟ کہا علی، کہا بن ابی، بن عبد مناف، کہا نہیں، بن ابی طالب، کہا رہے بھتیجے تو، اے بھائی میں تو تجھے نہیں قتل کرنا چاہتا، کہا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ او ایسی آگ لگی، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اور کان نہ ہوں شولا تو نارن، ایسا جیسے آگ کا شولا، اور ہر تلی پہ جو پے در پے وار کیے، اور چاروں طرف غبار اٹھا، مسلمانوں نے بھی، صحابہ نے، حضور نے بھی ہاتھ اٹھا، یا اللہ، اور غبار میں پتہ نہیں چل رہا کہ کون مرا اور کون جیا۔ اس نے تلوار ماری، حضرت علی کے سر کو زخمی کرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی، حضرت علی نے تلوار ماری، دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا، غبار میں سے حضرت علی کی تکبیر سنائی دی، اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا، قتل عدو اللہ، اللہ کا دشمن قتل ہو گیا۔ اتنا بڑا دلیر آدمی، تین دن گھر میں فاقہ، نہ حسن کو روٹی ملی، نہ حسین کو ملی، نہ فاطمہ کو ملی، ان تین سے افضل کون ہے؟ اور ان کو روٹی نہیں ملی، اب کیوں نہیں ملی بھائی؟ مدینہ ایسا تو خالی نہیں تھا کہ روزانہ مزدوری نہ مل سکے، لمبے لمبے باغات تھے، مدینہ ایسا تو خالی نہیں تھا کہ روٹی روزانہ مزدوری نہ مل سکے، اور دربار نبوت ہے، کیوں نہیں مقدمہ قائم ہوا؟ حضرت فاطمہ لے کر آتی، یا رسول اللہ میرے ضائع ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، کیا وہ علی روٹی نہیں لے کر آتا؟ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈ ڈاکے حسن حسین، ان کو بھی بھوکا مارا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس کی بنیاد یہ قربانیاں ہیں۔ ایسے تو نہیں جنت کے سردار بنا دیے گئے، ایسے تو نہیں جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، ایسے تو نہیں حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تجھے خوشخبری ہو، ابو بکر تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، سونے کا، چاندی کا، موتیوں کا، جواہرات کا، میں نے پوچھا کس کا، کہا جی قریشی کا، میں سمجھا میرا ہوگا، میں قریشی، میں جانے لگا تو کہا جی عمر بن خطاب کا، عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی، میرا تو ساتھی، اے طلحہ، اے زبیر جنت میں ہر نبی کے باڈی گارڈ، میرا باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر، ایسے نہیں خوشخبریاں مل گئیں، اسے لٹے پٹے گھر برباد ہوئے, خواہشات قربان ہوئیں اور اللہ کا کلمہ زندہ ہوتا چلے گیا. میرے بھائیو گھر بھی آباد رہیں, ہم بیوی بچوں میں عیش سے رہیں اور اس اسلام بھی زندہ ہو جائے. خیالت تو محالت تو جنوں, کچھ تو قربانی دیں گے. بنیاد کا پتھر زیر زمین دفن ہوتا ہے, ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے. چند دانے برباد ہوتے ہیں, لاکھوں دانے وجود میں آتے ہیں. یہ امت اپنے لیے نہیں ہے, یہ امت پرائی پرایوں کے لیے آئی ہے. ہم اوروں کے لیے جیتے ہیں. وہ جذبہ ہی ہمیں چلے نا, جذبات فرد پڑ گئے, سارا عالم سامنے ہو, انسانیت جہنم کی طرف جاتی نظر آئے, پھر ہمیں روٹی اچھی لگے, یہ بھی اس امت کی شان کے خلاف. اس کو درد تو سمجھو میرے بھائیو, مہنگائی ہو گئی اس کا تو شور مچا, اور کتنے لوگ بغیر کلمے کے مرتے ہیں, اس سے کون ہی رونا آتا. رونے کی بات تو یہ تھی, مہنگائی ہونے سے روٹی تو نہیں ختم ہوگی, روٹی تو لچ جائے گا. آج کتنے انسان کفر پہ مر گئے, اور آج کتنے مسلمان شراب زنا کرتے ہوئے مر گئے, چلے گئے سانپ بچھوؤں کی وادیوں میں. اس سے تو ہم روتے تڑپتے مچلتے, راتوں کو بےتاب ہوتے, ہائے اللہ کیا ہو رہا ہے, ہائے اللہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کی قسم یہ ہائے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیتی. ہم تو اپنا منصب بھول گئے. اے بھائیو پورے عالم میں دین زندہ کرنے کے لیے گھر کے تقاضے قربان ہوتے ہیں. اور یہی قربانیاں انسانوں کو رخ پلٹتی ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے کوئی خطیب پھر رہے ہیں جس کی وجہ سے تبلیغ کا کام چل رہا ہے, اور تبلیغ کا کام اللہ کی قسم ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے نہ جنہیں کوئی جانتا ہے, نہ جنہیں کوئی پہچانتا ہے, نہ جن کو کوئی دیکھتا ہے, نہ جن کو کوئی سلام کرتا ہے. وہ گھروں میں سے دکھ سہتے ہوئے آتے ہیں, اپنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے چلتے ہیں. قریب آئے کوئی بٹھائے نہ, اٹھ کے جائیں تو کوئی پوچھے نہ, ایسوں کی برکت سے یہ تبلیغ کا کام چل رہا ہے. ہمارے اپنے میاں چنو کے امیر فوت ہو گئے, ایک سال کے لیے نائجیریا گئے. پیچھے بھی ان کو 500 روپے دے گئے, مگر میرے پاس تو یہی ہے. انہوں نے کہا میری وجہ سے تو رہ نہیں, ہمارا اللہ وارث ہے, تو ہمیں چھوڑ جا. چلے گئے. 3 مہینے بعد پہلے قدم فاقہ آ گیا, پہلے دن فاقہ, دوسرے دن فاقہ, تیسرے دن فاقہ. اس خاتون نے اندر سے تالا لگا لیا کہ باہر کسی کو ہمارے حال کا پتہ نہ چلے. اندر سے تالا لگا لیا. تیسرے دن اس کی بڑی بچی, اور ماشاءاللہ شادی شدہ بچوں والی, وہ رونے انہوں نے کہا اما میں تو مرتی ہوں, یا تو کہیں سے روٹی لا یا میں مرتی ہوں. انہوں نے کہا بیٹا تیرا باپ اللہ کے راستے میں ہے, اللہ اسے مانگ, مخلوق سے مانگنا شرم ہے, تو بھی مانگ, میں بھی مانگتی ہوں. بچی کو بھی وضو کرایا, خود بھی وضو کیا, اور چھوٹی سی معصوم بچی نے نفل پڑھ کے جو ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور رو کے جو اللہ سے مانگا ہوگا, کیا آسمان پر بھی فرشتوں کی دہائی مچی ہوگی, کیا عرش فرش میں ہلچل مچی ہوگی, کیا آج یہ وہ گھر ہے جس کو حسن حسین کے گھر سے مشابت ہو گئی. ایسے کوئی کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں, لاکھوں میں. کہیں آپ ڈر نہ جائیں کہ تبلیغ میں جائیں گے تو فاقے آ جائیں گے. بازاریوں کو کوئی نہیں آزماتا, مقربین آزمائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ رو رہی ہے اللہ روٹی دے دے, یا اللہ روٹی دے دے. اس کی ماں بھی رو رہی ہے اور وہ بھی رو رہی. ابھی اس کے منہ سے رونا بند نہیں ہوا کہ دروازے پر دستک ہوئی. 3 دن سے کوئی آیا نہیں. اس نے چھوٹے بچے کو بھیجا, دیکھو دروازہ کھولا, ایک آدمی لفافہ پکڑا کے چلا گیا. آج تک پتہ نہیں چلا وہ کون تھا, کہاں سے آیا. لفافہ کھولا تو پورے سال کا بقایا تھا, اس میں خرچہ موجود تھا. یہ ایسوں کی برکت سے یہ کام چل رہا ہے. تبلیغ کے لیے بھی کچھ گھر لٹتے ہیں, تبلیغ کے لیے بھی کچھ گھروں میں زد پڑتی. تو یہ تو نبیوں کی سنت ہے, تو صحابہ کی سنت ہے. ایک بابا میرے ساتھ چلا 1 مہینے کے لیے. میں نے کہا بابا چلا تو کرو. خدا بخش نام ڈیرے کا, ڈیر اسماعیل خان. اس سفر میں ہمیں مسجدوں سے نکالتے تھے, کہتے تھے کوئی کہتا وہابی آ گئے, کوئی کہتا جاسوس آ گئے, کلہاڑیاں لے کے آ جاتے مارنے کے لیے, اور چھرے لے کے آ جاتے مارنے کے لیے. ایسا وہ سفر تھا, اور کوئی دیتا نہیں تھا چیز. دکانداروں کو ان کے امام کہہ دیتے وہابی ہیں, ان کو کچھ نہ لینا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کافروں کو بھی گلے لگانا سکھایا. یہ عجیب ترتیب ہے. کہ جو نبی کا کلمہ لے کے پھر رہے وہ تو گستاخ رسول ہو گئے, اور جو بیٹھے گھروں میں مزے کر رہے وہ عاشق رسول ہو گئے. یہ بھی عجیب معیار بن گیا بھائی, ہے جی, گھر سے بے گھر ہونے والا, لوگوں کی کڑوی کسیلی سہنے والا, وہ تو ہے گستاخ رسول, اور جو گھر بیٹھے حرام کھا رہا ہے وہ ہے عاشق رسول. اتنے اتنے چھرے ان کے ہاتھ میں, اور وہ ان کو ان کے امام بھڑکاتے کہ مارو, ان کا مارنا بھی جہاد ہے. وہ یہ دیہاتی لوگ, یہ بارڈر کا علاقہ تھا, قصور سے آگے گزرا شاہ مقیم تک ہم نے پیدل سفر کیا. کہنے لگا بیٹا یہ جو تم روٹی کھاتے ہو نا جماعت میں, یہ روٹی مجھے گھر میں نصیب نہیں ہے, میں لسی سے روٹی کھاتا ہوں, میرے گھر میں سالن بھی نہیں پکتا, اتنا فقر ہے. اور میں چھابڑی لگاتا ہوں, چھولے بیچتا ہوں ابال کے, اور مجھے شوق تھا کہ اللہ کے راستے میں جاؤں. چار آنے روزانہ کٹھے کرتا تھا, چار آنے سے زیادہ میں بچا نہیں سکتا تھا. چار چار آنے کٹھے کر کے میں نے پیسے جوڑے, پھر صندوق جی کو کھولا, آدھے پیسے گھر کو والوں کو دیے, آدھے پیسے میں لے کے آیا ہوں, اور اس سے میرا مہینہ گزر سکتا ہے, اس سے زیادہ میرے پاس خرچہ کر. ہاں جی, مجھے بڑا رونا آیا, میں نے کہا اللہ اکبر, یہ ہیں وہ جن کی برکت سے یہ کام چل رہا ہے. تو تبلیغ اپنی ذمہ داری سمجھو بھائی, ہم تو یاد دہانی کرا رہے ہیں. یہ کام مشقت کی گھٹاؤں میں پھلتا پھولتا ہے. مصیبت اس کو اور آگے بڑھاتی ہے, قربانیاں اس کو عرش تک پہنچاتی ہیں. معمولی محنت نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں پلٹا کھا گئی. تو یہ ختم نبوت کی محنت ہے, ہماری محنت ہے, آپ کی محنت ہے, اور سب سے بڑی محنت ہے جس پر پورا دین کھڑا ہوا ہے. یہ محنت ہٹے گی سارا دین میں سے جان نکل جائے گی. اس کو کر دے نمبر ایک, گھر بار بھی بچے کر دے نمبر دو, پھر دیکھو کیسی ایمان کی بہار آتی ہے. کسی پر تو ہمیں عزت ملی ہے. آپ نے کہا تم سب سے آخری امت ہو, تم سب سے بڑھیا امت ہو. اللہ نے ہماری فضیلت میں آیت اتاری جو اے میرے حبیب من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, آپ میں سے جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس دوں گا. ایک کسی کتاب میں نے پڑھا, مجھے اب یاد نہیں, کہ پہلی امتوں کو ایک پہ ایک نیکی ملتی تھی, ہمارے لیے خصوصیت آئی ایک پہ دس. یا اللہ ٹھیک ہے, کچھ اور دے دے, زد امتی, کچھ بڑھا دے. اللہ نے دوسری آیت اتار دی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. اچھا چلو اپنی امت سے کہو مجھے قرضہ دے, میں کئی گنا زیادہ کر دوں گا. ٹھیک, یا اللہ ٹھیک ہے, اور کچھ اور زیادہ کر دے, زد امتی اور کر دے. اچھا چلو, کما صلی حبت انبتت سبع سنابل, جو ایک کرے گا اس کو سات سو گنا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کہ یا اللہ یہ بھی ٹھیک ہے, پر زد امتی کچھ اور زیادہ کر دے. کچھ چلو چھوڑو جمع تفریق, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ہم آپ کی امت کو بے حساب دیں گے, صبر والوں کو, امت کے صبر والوں کو بے حساب. اب 49 کروڑ اور 49 خرب اور 49 ارب اور 49 کچھ بھی کر لو, الگ بے حساب, کوئی کھاتا نہیں آپ کے صبر والوں کے لیے, کوئی کھاتا نہیں. آئے سب سے آخر میں, جا رہے سب سے پہلے, پتہ ہے سب سے آخر میں رکھنے میں بھی دو انعام کیے ہیں, دو انعام ہیں سب سے آخر میں رکھنے میں. بھائی انتظار کہتے ہیں نا, بڑی سخت چیز ہے انتظار, بڑی سخت چیز ہے. اور نے کہا بھائی ان کو سب سے آخر میں لاؤ تاکہ ان کا قیامت کا انتظار تھوڑا ہو جائے. آپ اسٹیشن گئے شجا باد جی, گاڑی 8 گھنٹے لینے کا بڑا فرق ہو جائے. آپ پہنچے اسٹیشن کا جی, ابھی آ رہے کا الحمد للہ, نہیں کہتے بس تیار مل جائے تو خوش ہوتے ہیں, اور کہ 2 گھنٹے بعد جائے گی تو پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب کی امت کو سب سے آخر میں رکھو تاکہ ان کو قیامت کا انتظار تھوڑا کرنا پڑے. ایک اور انعام ہو گیا, اللہ نے ہمیں بتایا, اے نوح علیہ, پتا ہے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ کرتی تھی, یہ کرتی تھی. تمہیں پتا ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ کرتی تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ اور یہ کرتی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ کرتی تھی. فرعون نے کیا کیا؟ یہ کیا. قوم سبا نے کیا کیا؟ یہ کیا. اللہ نے ہمیں سب کا قصہ سنایا, تو ہم بھی ان سے بڑے حاجی تو نہیں ہیں, ہم تو ہمارے اعمال تو ان سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں, پر قربان جائیں آسمان والے کی رحمت پر, ہمارے باپ کو یہ ہے نہیں جس کو ہماری برائیاں سنائے. چپ, ان کی ہوا نہ لگنے دو, ان کے گناہوں پہ پردے ہی رکھو پردے. کسی کو نہ بتاؤ, کسی کو نہ بتاؤ میرے حبیب کی امت ہے. بھائی چپ کرو, چپ کرو, میرے حبیب کی امت ہے. اب آیا قیامت کا دن, آیا قیامت. بنایا. تو ہم بھی ان سے بڑے حاجی تو نہیں ہیں, ہم تو ہمارے اعمال تو ان سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں, پر قربان جائیں آسمان والے کی رحمت پر, ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہماری برائیاں سنائے. چپ کہ ان کی ہوا نہ لگنے دو, ان کے گناہوں پہ پردے ہی رکھو پردے, کسی کو نہ بتاؤ, کسی کو نہ بتاؤ میرے حبیب کی امت ہے. بھائی چپ کرو میرے حبیب کی امت ہے. اب آیا قیامت کا دن, آیا قیامت کا دن, اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ, اے اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں, کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے, نہیں لے لوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جب آپ لیں گے, جب آپ لیں گے اور ان میں آئیں گے ان کے گناہ, تو آپ کا سامنا کرتے ہوئے ان کو کتنی شرم آئے گی. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں آپ کو بھی نہیں دیتا, میں ان کا حساب پردے میں الگ لے لوں گا, کسی کو نہیں پتا چلنے دوں. یہاں بھی پردے وہاں بھی پردے. سبحان اللہ کیسا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اجر اتنا زیادہ بڑھا دیا, باپ کو محبت سے دیکھا, اجر ایک حج کا ثواب لکھ دو, کوئی عمل ہے یہ محبت سے باپ کو دیکھا ایک حج کا ثواب لکھ دو. باپ نے بیٹے کو محبت سے دیکھا اس کی خدمت کی وجہ سے, کہ اس کے بیٹے کے کھاتے میں ایک حج کا ثواب لکھ دو. بیوی کے منہ میں لکما ڈالا, کا صدقے کا ثواب لکھ دو. دو نفل اشراق کے پڑھے, کا حج اور عمرے کا ثواب لکھ دو. اوابین کے نفل پڑھے, کا بارہ سال کی عبادت لکھ دو. ایک رات لیلۃ القدر جاگے, کا 80 سال سے زیادہ کا ثواب لکھ دو. اللہ تو دینے پہ آیا ہی ہوا ہے, موجے ہو گئے بھائی. اور پھر اللہ کے راستے میں نکلے, کا پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف کر دو, پہلے قدم پہ پچھلے دھو دو سب کر دو. یا فر لکم ذنوبکم, سب معاف. نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا یغفر لکم من ذنوبکم, کچھ کرے گا کچھ نہیں کرے گا معاف. ہمیں کہا یغفر لکم ذنوبکم, سارے معاف. آئے سب سے آخر میں نا, حساب ہوگا تو سب سے پہلے, پل صراط کو چلیں گے سب سے آگے, جنت میں پہنچیں گے سب سے آگے. آگے دو آگے دروازے پہ دو چشمے, ایک سے پانی پلائے گا پاخانہ ختم پیشاب ختم, دوسرے سے وضو کروائے گا تھکن ختم بڑھاپا ختم بیماری ختم تراوت تر و تازگی ہمیشہ کی جوانی. پھر حضرت علی سے آپ نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے جنت کے دروازے پر وہ لگے ہوئے سونے کی تختیاں, اس پہ لگے ہوئے یاقوت کے کنگن, ان کو ایسے ایسے ہلائیں گے اس میں سے سر نکلے گا, سر. یہ سر ساری جنت کو مسرور کر دے گا اور جنت کی حوریں خوشی سے اچھلیں گی, ہمارے خاوند آ گئے ہمارے خاوند آ گئے. اور کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں آنے والی امت سب سے آگے کھڑی ہوئی. اے اللہ پچھلے کہیں گے یا اللہ پیچھے آ کے آگے چلے گئے. اب دیکھو قطار میں لگے ہو نا, تو ایک آدمی پیچھے سے آگے آگے جا کے کھڑا ہو, پچھلے سارے کتنا شور مچاتے ہیں, مچاتے نہیں مچاتے, اور پیچھے آ اور پیچھے. اگر وہ کھڑکی والے کا کوئی رشتے دار, اگر چپ کرو نہیں تو تمہیں بھی نہیں دوں گا, پہلے اس کا دوں گا میرا بیٹا ہے. اب یہ آگے وہ پیچھے کہیں گے یا اللہ یہ پیچھے سے آگے آگے جا رہے, یہ کیا بات ہے, ہم پہلے آئے ہمیں آگے بھیجو یہ بعد میں ہے, ان کو پیچھے بھیجو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا پورا کر دیتا کر دیا, کا پھر کیوں خواہ مخواہ بولتے جا رہے ہو, میرا فضل ہے جس کو زیادہ دوں. چپ رہو, میرے محبوب کی امت ہے سب سے آگے جائے گی, میرا محبوب سب سے پہلے جائے گا, میرے محبوب کی امت سب سے پہلے جائے گی, اور میرے محبوب کی امت کے فقیر سب سے پہلے جائیں گے. ہاں اس امت کی شان, این العلماء اعلان, ابے علماء کہاں ہیں, این الائمہ ابے امام مسجد کہاں ہیں, این المؤذنون ابے اذان دینے والے کہاں ہیں. اذان دینے والا تو کسی امت میں نہیں آیا نا, اذان تو ہمیں ملی, اور با جماعت نماز جیسے ہمیں ملی ہے کسی امت کو نہیں ملی اہتمام والی. ابے امام مسجد آ جاؤ, ابے مؤذن آ جاؤ, ابے علماء آ جاؤ. یہ کیا کریں, کہ تم ممبروں پہ بیٹھو میں لوگوں کا حساب لے لو. یہ بھی اسی امت کی خصوصیت میں سے ہے, اذان تو کسی امت کو نہیں ملی, اسی امت کو ملی ہے. ان کے علماء کو ممبر پر بٹھایا جا رہا, نبیوں کی شان سے بٹھایا جا رہا, امام مسجد کو نبیوں کی شان سے بٹھایا جا رہا. اچھا پہلے زمانے پہلی کتابوں کا حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا, یاد ہی نہیں ہوتی تھی. آج یہ 7 سال کا بچہ حافظ, 60 سال کا بوڑھا حافظ, اور کیا اعلان کیا ہو رہا ہے, ان نفل جنت نہرن, جنت میں نہر ہے, اسم ہو ریان, نام اس کا ریان ہے, علیہ مدینۃ من مرجان, مرجان کا اس پہ شہر ہے, لہو 70,000 الف باب, 70,000 اس کے دروازے ہیں, من ذہب مصب, ایک سونا ایک چاندی کے 70,000 دروازے. ائی اللہ کس کو دینا ہے, لحامل القرآن, حافظ جی کو دے دو. اور یہ حافظ جی جو تمہاری نظروں میں نہیں جس پر, حافظ جی قاری جی جو ہماری نظروں میں نہیں جس دے, یہ قاری جی حافظ جی 70,000 دروازوں کا محل لے کے جائے گا. پھر اللہ کہے گا جاؤ حافظ جی کو سلام کرو, ارب ہاں ارب فرشتے آ کے حافظ جی کو سلام کریں گے. پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس کو عزت کا جوڑا تو پہنا, اللہ پہنائے گا, اور دوں ہاں عزت کا تاج بھی پہنا. پھر اللہ عزت کا تاج بھی پہنائے گا, کہے گا آپ تو ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, اور تو کوئی قرآن اور اپنی کتابوں کا حافظ ہی کوئی نہیں, یہی امت اپنی کتاب کی حافظ ہے. یہ جا رہی ہوں اونچی شان کے ساتھ, حافظ جی آ جاؤ جی قرآن پڑھ, وہ قرآن پڑھے گا, ایک آیت پڑھی ایک درجہ, دوسری آیت پڑھی دوسرا درجہ, تیسری آیت پڑھی تیسرا درجہ, جب آخری آیت پہ پہنچے گا تو جنت الفردوس کے آخری درجے پہ پہنچ چکا ہوگا. پر اتنی بات ہے, قرآن وہی پڑھ سکے گا جو قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہوگا, عمل نہیں ہوگا تو بھول جائے گا, زیادہ جوتے پڑھیں گے دوسروں کی نسبت. سمت کو اللہ نے عزت بخش, اللہ اکبر. مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ, اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ تجھے اوپر بلانا ہے پھر نیچے بھیجنا ہے, کہا کیوں؟ کہا تاکہ امت احمد کے عجائب و غرائب دیکھیں اور دجال کو قتل کریں. یا اللہ امت احمد کیا امت ہے؟ کہ امت احمد علماء حکما کانہم انبیاء, وہ امت ایسے جیسے علماء جیسے حکما جیسے نبی, میں نے ان کے لیے توبہ بنایا ہے. توبہ یا اللہ توبہ کیا ہے؟ کہ وہ درخت ہے جو میں نے خود لگایا ہے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. اوہو اس امت کی کیا شان بھائی. اللہ وہ کیا درخت ہے؟ کہ اس کا تنا سونے کا, گوند زنجبیل و شہد, اور اس کی شاخیں جواہرات کی, اس کے خوشوں میں سے پھل بھی نکلتے ہیں اور جنت والوں کے جوڑے بھی نکلتے ہیں. جڑ سے نکلتا ہے گھوڑا اور خوشے سے نکلتا ہے جوڑا. وہ جوڑا پہنتا ہے, گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور پھر گھوڑے کو اڑاتا ہے. جدھر اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کی ٹاپ جاتی ہے اور اس کے چہرے سے نور کی لاٹ نکلتی ہے جو ساری جنت کو روشن کرتی ہے. نیچے والے جنتی کہتے ہیں یا اللہ یہ کون جا رہا, یہ کس کا نور ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں جنت الفردوس میں جنت الفردوس والے کا نور ہے. نیچے والے کہتے ہیں یا اللہ اس کو یہ درجہ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ درجہ اس لیے دیا کہ تو گھر بیٹھتا تھا یہ میرے راستے میں جہاد کرتا تھا, تو سوتا تھا یہ روتا تھا, تو جوڑتا تھا یہ لگاتا تھا, تو اور یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ توبہ. اور اس کی جڑ سے نکلتے ہیں تین چشمے, رحیق معین سلسبیل, تین چشمے. ایک گھونٹ پیے قیامت تک ابد الآباد پیاس نہ لگے, انگلی پہ لگا کے زمین کی طرف کرے تو سارے جہان میں خوشبو پھیلے. پلانے والے فرشتے, پلانے والے خدام اور پلانے والے اللہ خود. وسقاهم ربهم شرابا طهورا, ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. نہریں شراب کی, نہریں دودھ, نہریں پانی کی, نہریں شہد کی, نہریں معین کی, سلسبیل کی, راہوت کی, تسنیم کی. عینان تجریان بہتے چشمے, عینان نباقتان اٹھتے ہوئے چشمے, عینن سلسبیلا سلسبیل کا چشمہ, قسم معین معین کے چشمے, اور سونے چاندی کے گھر, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی. اللہ کا عرش چھت بنایا, نیچے نہروں کا جال بچھایا, سامنے پرندے اڑتے ہوئے, اوپر سے پھل لٹکے ہوئے, سائے لمبے ہوتے ہوئے, خوشے نیچے جھکے ہوئے, دائیں بائیں جنت کی حسین و جمیل بیویاں. ایک آنکھ دیکھے تو 40 سال آنکھ بند نہ کر سکے, ادھر کو دیکھے تو 40 سال اپنی آنکھ کو بند نہ کر سکے. جس کا حسن اس کی آنکھ کو 40 سال جھپکنے نہ دے, اس کا وصال کیسی عجیب چیز ہوگا. وہ مشک سے بنی, امبر سے بنی, زعفران سے بنی, اور اللہ پاک کے نور سے بنی. اور اس کی انگلی سورج کو دکھائے, سورج نظر نہ آئے, 7 سمندر میں تھوک ڈالے, سمندر میٹھے ہو جائیں, 70 سال گلے لگائے تو گلے لگانے سے جی نہ گھبرائے, آمنے سامنے بات کرے تو لاکھوں سال باتوں کے مزے لیتا رہے. ایک بیوی کے پاس جائے, وہ کہے مجھے ایسا نہ کبھی ملا, وہ کہے میں بھی تجھ جیسا نہ دیکھ سکی, یہ کہے گا میں بھی تیرے جیسا نہ دیکھ سکا. لا یمل منہا ولا تمل منہ, نہ یہ اس سے اکتائے نہ وہ اس سے اکتائے, یہاں تک کہ اللہ فرمائے اور میرا بندہ تو ایک ہی کے پاس بیٹھ گیا, آگے بھی تو جا. آدمی بھی بڑا بے صبرانہ شکرا, وہاں بھی کہے گا پتا نہیں آگے ایسی ملے نہ ملے. ابھی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, کہیں یہ نہ سمجھنا بھائی یہ کہاں لکھا ہو, اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں. کہے گا پتا نہیں آگے ملے نہ ملے. جو آگے جائے گا تو پھر کہے گا ہائے ہائے میں تیرے پاس پہلے کیوں نہ آیا, میں تو ویسے ہی بھولا رہ گیا. وہ اگلی سے بھی آگے نظارہ, وہ اس سے بھی آگے نظارہ. آپ اللہ عیش کرانے پہ آئے, اے بھائی اللہ کے بندو پاک دامنی میں یہ سب نظارے چھپے ہوئے ہیں, یہ پاک دامنی میں نظارے چھپے ہوئے ہیں. بغیر ایسی تو مجھے کہیں نہ دیکھی, نہ دیکھا نہ سنا, اس کے پاس رہا جب تک اللہ نے چاہا, پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی, یوں آنکھ اٹھائے گا تو ایک جنت کی حور کھڑکی کھول کے کہے گی, یا ولی اللہ امالک فینا من رغبت, میرا شوق نہیں ہے آپ کو. اس کو دیکھے گا تو یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں نظر آئے, کہے لے بھائی میں تو بھولا ہی رہ گیا, اگر تو کس کی ہے, کہا میں بھی تیری ہوں, میرے پاس بھی تو آ. اس کو چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا, اس سے بھی اعلیٰ جمال میں کمال میں, پھر آگے ایک اور نور چمکے گا, اوپر دیکھا تو ایک اور لڑکی بیٹھی, بغیر یا ولی اللہ اما آنا ان یکون اللہ من کا نصیب, میرا حصہ کوئی نہیں تجھ میں, میرا حصہ کوئی نہیں, ابھی وقت نہیں آیا کہ تیرا میرا ملاپ ہو. کہے گا تو کون, کہے کہ میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرا رب کہتا ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, تیرے رب نے کہا ہے تجھے کیا خبر تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہے. پھر وہاں پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے ایک سے دوسری, ایک دم نور کی چمک ایسی چھائے گی کہ جنت ساری روشن ہو جائے گی, جنت کا نور اس نور کے سامنے شرما جائے گا, سورج اس کے سامنے شرما جائے, ساری جنت کا حسن اس نور کے سامنے مانڈ پڑ جائے, یہ خود بھی گھبرا جائے, بےتاب ہو جائے, فوراً اوپر نگاہ اٹھائے گا, دیکھے گا کیا دیکھے گا, عجیب نظارہ دیکھے گا, اس کی دنیا کی بیوی مومن عورت, اس کی دنیا کی نیک پاک بیوی, نیک عورت, نیک بیوی, ساتھ دینے والی, ساتھ دینے والی, مشقت میں بھی, فراخی میں بھی, تنگی میں بھی, نہ جزا سزا, نہ بد کلامی, نہ نا شکری, ہر حال میں شکر. وہ جہاں دروازہ کھولے گی تو اس کے چہرے سے ایسا نور نکلے گا کہ ساری جنت کی حوریں اس کے سامنے نوکرانیاں نظر آئیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے دنیا کی مومن عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی, تو اس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوگی, کہے گی ہمارے پاس کب آئیں گے, نہ کوئی حسد, نہ کوئی لڑائی, نہ کوئی ڈنڈا, نہ کوئی سوتا, نہ حسد, نہ بغض, کوئی لڑائی نہیں, اب مزے ہی مزے ہیں. قلوبہم قلب رجل واحد, سب کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل, ایک آدمی کا دل. میرے محترم بھائی اور دوستو, اپنی شان کو پہچانو. بادشاہ کا کام نہیں ہے کہ شجاع آباد کے بازار میں جا کر کپڑے کی دکان کھول لے, بادشاہ کا کام ملک چلانا ہے. اس امت کا کام نہیں ہے کہ بزاز بن جائے, نمک بام والا بن جائے, لوہے والا بن جائے, تانبے والا بن جائے, لکڑی والا بن جائے. اس امت کا کام ہے تبلیغ والا بن جائے, ضرورت کے لیے دکان بھی چلا لے, ضرورت کے لیے زراعت بھی کر لے, ضرورت کے لیے گھر بھی بنا لے, ضرورت کے لیے کمائی بھی کر لے. کام اس کا نبیوں والا, کام اس کا محمد مصطفیٰ والا, کہ یہ جہان بنے وہ جہان بنے, اس جہان کی ساری کامیابیاں اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں چھپی ہوئی ہیں, لا نبی بعدہ میں چھپی ہوئی ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں نکلنا ہے, سارے جہان میں پھرنا ہے, جو پھرے گا اللہ اسے چمکائے گا, جو نکلے گا اللہ اس کا بدل دے گا, بچوں کو چھوڑ کے جائے گا اللہ ہمیشہ جنت میں ملاپ کر دے گا, ان کی جدائیاں سہے گا. گھر میں بیٹھنے والا, اپنے بچوں کو روزانہ دیکھنے والا, بیوی کے پہلو میں روزانہ لیٹنے والا, اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں دھکے کھانے والا, بچہ یاد آئے تو آہ نکلے, گھر یاد آئے تو ٹھنڈا ٹھنڈی سانس نکلے, کسی کے گھر میں جائے تو اپنا گھر یاد آئے, کسی کا بچہ دیکھے تو اپنا بچہ یاد آئے, اور اس کی آہ نکلے, اس کی ٹھنڈی سانس نکلے, وہ آہیں بھرے, وہ گھر میں مسکراتا پھرے. کوئی اندھا قانون ہے کہ اللہ کے لیے آہیں بھرنے والا طے ہوتے ہیں؟ یہ وہ راستہ ہے جس کا غبار بھی جنت کی خوشبو ہے, جس کے غبار پر دوزخ کی آگ حرام ہے. باقی اعمال کی کیا قدر ہوگی؟ اپنے بچوں کو سمجھا دو, اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ جنت ہے رہنے کی جگہ, دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی تیرا حق ہے تو معاف کر دے, آگے جا کے اللہ دے دے گا سارے تیرے حقوق, سارے تیرے بچوں کی کمیاں بھی پوری ہو جائیں گی تیرے بھی ساتھ. ایک ہمارے ساتھی ہیں مولوی فاروق صاحب, کہنے لگے وہ بےچارے سال میں 6-7 مہینے تو پھرتے رہتے ہیں, 8 مہینے باہر, 4 مہینے گھر, 6 مہینے باہر, 5 مہینے گھر, ایسے ہی ہے. ان کی بیوی نے ایک دفعہ گلا کیا کہ تم نے گھر کو تو بنا رکھا ہے, اسٹیشن ادھر سے آئے, ادھر گئے, ادھر سے آئے, ادھر گئے, کوئی اللہ کا خوف کرو, کوئی ہمارے حق بھی ہیں. کہنے لگے اللہ کی بندی معاف کر دے, جنت میں جانے کے بعد 300 سال تک کسی سے نہیں ملوں گا, تیرا ہی حق ادا کروں گا. اپنی بیویوں کو کہہ دو بھائی تمہارے حق جنت میں کٹھے ادا کر دیں گے, ابھی ہمیں معاف کرو, ہم نے کام کرنا ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. ہم فارغ نہیں ہیں کہ کمائی کرتے پھریں اور تمہارے لیے لہسن پیاز دھوتے پھریں اور تمہارے لیے دوپٹے لاتے پھریں. ہمارے سامنے ایک محنت ہے, ہمارے سامنے ایک کام ہے, نور توحید کو سارے عالم میں پہنچانا ہے, اور اس کا اہتمام ہمارے ذمے ہے. اللہ جنت میں اکٹھا کر دے گا, تو یہ ایسا لباس دے گا کہ جنت کی عورت یوں اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے, عرش فرش تک کائنات معطر ہو جائے, معطر, ان کو جنت سناؤ گے نا خود ہی راضی ہو جائیں گے. فضائل سنا کے نکلو, فضائل سنا کے ذہن بناتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بچوں کا ذہن بنا دیتے, یہ تو ذہن بنانے کی بات ہے. عورت کہے تمہارا باپ اللہ کے راستے میں ہے, کتنی خوش قسمتی ہے, بچوں کا ذہن اور بنے گا. عورت کہے مر گیا, کھپ گیا, چلا گیا, تمہیں بھی چھوڑ گیا, مجھے بھی چھوڑ گیا, بچوں کا اور ذہن بنے گا. تو اپنی عورتوں کو بھی تبلیغ میں لگاؤ اور خود بھی تبلیغ میں لگو, پورے گھر میں دین آئے گا. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو ایک آدمی گزرا فقیر تھا, کپڑوں سے پتا چلا. میرے ایک ساتھی کہنے لگے بھائی بےچارا کتنا فقیر ہے. ایک چھوٹا بچہ پاس بیٹھا تھا ہمارے ایک ساتھی کا, کہنے لگے یہ تو فقیر نہیں ہے. میں نے کہا اچھا تو کون فقیر ہے؟ کہا فقیر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نیکی کوئی نہ ہو. پانچ سال کا بچہ, یہ گھر کی تعلیم ہے, یہ عورت تبلیغ میں لگی, یہ بچوں کو تبلیغ والا بنا رہی. تو خود بھی پھرو, اپنی عورتوں کو بھی پھراؤ, تو پوری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. بھائی اس کے لیے بولو بتاؤ. بھائی مجھے بھی پتا ہے کافی دیر ہو گئی ہے, پونے تین گھنٹے میرے گلے میں بہت درد ہے, لیکن میں اس لیے بات کی ہے کہ کبھی آنا ہوتا ہے اور اتنا مجمع کبھی ملتا ہے. اپنی بات تو کہہ دیں, آگے اس کا لینا نہ لینا یہ تو میرے اپنے اختیار میں نہیں, یہ تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں نا. انک لا تہدی من احببت. لیکن بھائی یہ ہے کہ ہم تو اپنا جگر کھول کے رکھ دیں. دکاندار تو کہتا ہے اللہ میرا سارا ہی سودا بک جائے, گاہک کی مرضی ایک دن کا لے یا پوری دکان لے. ہم تو کہتے ہیں آپ سارے ہی تبلیغ کو کام بنا لیں, آپ سارے اپنے مقصد بدل لیں اور اپنی زندگی پچھلی سے توبہ کر لیں اور اپنی پوری زندگی کا مقصد اللہ کے کلمے کا پھیلانا اور اللہ کے دین پہ چلنا اپنا مقصد بنا لیں. یہ ایک طبقہ اگر وجود میں آ گیا تو لاکھوں کروڑوں انسان یوم ریلے کا ریلا جنت کی طرف چلتا بنے گا, سب آپ کے کھاتے میں آئے گا. تو بھائیو ممکن ہے میں اپنی بات نہ سمجھا سکا ہوں, کیونکہ آدمی جو بولتا ہے وہی تو ہے نہیں نا, میں کوئی وہی تو نہیں ہے نا, بس میں ساری باتیں ٹھیک ہیں, نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے, ایک انسان کا کلام ہے. اور جو پونے تین گھنٹے کی بات ہے اس میں کوئی بات زائد بھی ہو سکتی ہے, کوئی کم بھی ہو سکتی ہے, کوئی جذبات میں آگے بھی ہو سکتی ہے, پیچھے بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرے بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ کلمے والی زندگی اختیار کریں, اس کے بغیر اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات ہے نہ آگے نجات ہے. اور ختم نبوت کی محنت کو مقصد زندگی بنائیں. مقصد ہم اس کو برکت کے لیے نہیں کہہ رہے کہ چلا لگا لو چھٹی, کام بناؤ بھائی. کام کام وہ ہوتا ہے جو ہر وقت کیا جائے, تبلیغ بن جائے کام اور کمائی بن جائے ضرورت. کام تبلیغ ہے, کھانا پینا سونا شادی بیاہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں. ہمارا تعارف اللہ کے کام سے ہے, ہمارا تعارف دعوت کے ذریعے ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, یہ ہمارا تعارف ہے. یہ ہمارا تعارف نہیں کہ میں مل والا ہوں, میں فیکٹری والا ہوں, میں مربے والا ہوں. کیوں کہہ کہتا ہوں, ایک پینجا لگا لینا تو اس کو پیرائی کہتے ہیں, اور کاٹن کی وہ لگا لینا جنہیں فیکٹری کہتے ہیں سیٹ صاحب آ گئے. چھوٹا پیرائی اور بڑا پیرائی, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ہماری زبان میں پیرائی کہتے ہیں تم پینجے والا, پینجے والا بھائی. چھوٹا پینجا لگا لے تو پیرائی ہو گیا, اور کاٹن لگا لے فیکٹری ہوتا جی تو سیٹ صاحب آ گئے, شیخ صاحب آ گئے. اے بھائی اس مالک کی نظر میں ایک چھوٹا پیرائی ایک بڑا پیرائی, حال پھالا ٹھیک کرے تو لوہار, فاؤنڈری لگا لے تو سیٹ صاحب, ایک چھوٹا لوہار ایک بڑا لوہار, ٹانگا چلائے تو کوچوان, ہوائی جہاز چلائے تو پائلٹ, ایک چھوٹا کوچوان ایک بڑا کوچوان, ایک کھڈی لگائے تو جلاہا, اور 2000 کھڈیاں لگا کے مل بنا لے تو شیخ صاحب سیٹ صاحب, ایک چھوٹا جلاہا ایک بڑا جلاہا ہے. اور تیل بیچے بستی میں تو تیلی, اور وہ لگا لے یہ کیسے کہتے ہیں پیٹرول پمپ اور آئل مل, تو کہتے ہیں سیٹ صاحب شیخ صاحب, ایک چھوٹا تیلی ایک بڑا تیلی. یعنی اللہ کی نظر میں, اللہ کی نظر میں یہ نسبتیں سے زیادہ کچھ نہیں. تو ہمارا یہ تعارف نہیں ہے کہ یہ مل والے ہیں, یہ فیکٹری والے ہیں, یہ تیل والے ہیں, یہ زمین والے ہیں, یہ جداد والے ہیں. ہمارا تعارف یہ اللہ والا ہے, یہ اللہ کے دین کا پھیلانے والا ہے, اللہ کے پیغام کا لے جانے والا ہے. بھائی ضرورت کے لیے ان کا یہ کام ہے, ان کا یہ کام ہے, ان کا یہ کام. ضرورتوں پہ فخر کرنا کوئی انسانیت نہیں. آپ یوں ایک مثال, کوئی آدمی یوں کہے آپ جانتے نہیں, جی نہیں میں 30 روٹیاں کھاتا ہوں, ایک بکرا پورا کھاتا ہوں, ڈکار بھی نہیں مارتا, یہ فخر کی چیز ہے, یہ حیوانیت ہے. میں کم کھانا بڑی بات ہے, بیل کی طرح کھانا ہوتا. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا یہ نہیں کہ میں 50 روٹیاں روز کھاتا ہوں, ایک بار کھا کر ڈکار نہیں مارتا ہوں. مجھے جانتے نہیں ہو, یہ کوئی انسانی تعارف ہے؟ آپ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جی نہیں جی, میری 10 دکانیں ہیں شجاع آباد کے بازار میں, پوری میری مارکیٹ ہے, اور ساتھ میری کاٹن فیکٹری ہے, اور ساتھ میری 10 مربے کی کاشت ہے. یہ ایسا ہی جیسے کوئی یوں کہ 50 روٹی کھاتا ہوں ڈکار نہیں مارتا, یہ کوئی تعارف نہیں, نہ ہی یہ کوئی شرافت کی چیز ہے. اب اللہ نے کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا, کسی کو غنی بنایا, کسی کو فقیر بنایا. اصل عزت اور وقار اور فخر تو اللہ کے حبیب کی اطاعت ہے. تو ہمارا تعارف ہے, ہم تبلیغ والے ہیں, ہم نبی کے پیغام کے پھیلانے والے ہیں. اب بھائی ضرورت کے لیے ذمہ دار کرتا ہوں, ضرورت کے لیے دکان کھولتا ہوں, ضرورت کے لیے وکالت کرتا ہوں, ضرورت کے لیے ڈاکٹری کرتا ہوں, اپنی ضرورت کے لیے انجینئرنگ کرتا ہوں. یہ ہماری ضرورتیں ہیں کہ ضرورتیں انسان کے ساتھ ہیں, تو ضرورتوں کے نظام کو چلانے والے کچھ ڈاکٹر ہونے چاہیے, کچھ انجینئر ہونے چاہیے, کچھ تاجر ہونے چاہیے, لوگ آپس میں لڑتے ہیں, کچھ وکیل ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ضروریات میں سے ہیں, یہ کوئی ہمارے لیے فخر کی چیزیں نہیں ہیں. فخر اس پر ہے کہ میں اللہ رسول کے ماننے والا ہوں, اس کے پیغام کا پھیلانے والا ہوں, یہ ہے فخر کی بات. اب بولو بتاؤ بھائی, ساری دنیا میں, سارے عالم میں, سارے انسانوں میں اللہ کا پیغام زندہ ہو, ہمارا کام بدلے, ہمارا مقصد بدلے, ہماری سوچ بدلے, ہمارے جذبات بدلیں, کر اللہ کا حبیب بھی کہے کہاں ہیں, کہاں ہیں آخری دور میں میرے دین کو سینے سے لگانے والے, بھی بچوں کی جدائیاں سہنے والے. آج میں انہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاتا ہوں. مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے, آج اس کام کو اپنا کام بنا لو, کل قیامت کے دن اللہ کا حبیب تم نے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلائے گا.